Elhamdülillâhellezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallû alâ tabîb kulûbnâ Muhammed Allah'ım sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadakallahu al-Azim. Allahümme enfa'na bil-Qur'an al-Azim. Barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah al-Hayyil Qayyum. Hassantukum bil-Hayyil Qayyum illezi la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e. Bila havle ve la kuvvete illa billahi al-Aliyyil Azim. Sadakallahu al-Azim. Allahümme salli ala selam Muhammed ve ala sahibi sellem. 27. gecemizi Rabbim mübarek eylesin. Amin. Bu mübarek gecede ruhani miraçlar cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi telefonla konuştuğum Nevzat Çiçek kardeşimiz idi. Bizi bu hafta programa çağırdılar. İnşallah onu baştan duyuralım. Siz de yayarsınız inşallah. Cumartesi Habertürk'te, cumartesi pazara bağlayan gece olsun da millet dinlesin diyordum ben. Cumartesi pazara bağlayan gece inşallah saat 10'da akşam başlayacak inşallah. Bazı bana muhalif olan, benim işte hakkımda konuşanlardan da stüdyoyu almayınca hak geçmesin falan demişler. Onların hakkı yok ama işte neyse. Fasıkların gıybeti de yoktur, hakkı da yoktur. Yani ehli sünnet dışı kimseleri konuşuyorum. Onların da bazı bizim hakkımızdaki şeylerini dedi, alalım da hani dinletelim yani. Sonra sen onlara cevap verirsin. Olur dedim, bizim bir şeyden çekincemiz yok dedim. İnşallah o şekilde bir ne yapacaklar bakalım. Sohbeti duyurursunuz inşallah. Allah Teala tesirini halk eylesin. Amin. Bunu duyurduktan sonra şimdi ben Miraç dersine başlayacağım. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Kaddesallahu Sürav Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh El-Envarul Behiyye Min İsra'yı ve Mi'raci Hayril Beriyye isimli eseridir. Tabi bu eser derlemedir. O da Miraç dersini sahih hadislerden toplayan iki tane büyük alim vardı. Çok alimler var ama Hafız Şami Hazretleri ile Necmüddin Gaytî olacak. Bu iki zat hadis-i şerifler muhteliftir. Yani çok hadis-i şerif var. Miraç'ta şunu gördüm, Miraç'ta bunu gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Çok gördüm. 70 bin kelam konuşuldu yani, bu kitap alır mı? Evvelce de bir kitaba başlamıştık, manevi işaretlerden toplanan İmam Belhî'nin. Birkaç sene evvel. O da öyle kaldı, bir kısmı kaldı. Onu da bakalım bu sene belki bitiririz inşallah. Şimdi bu geceye yetişmez. Bu gece sırf hadis-i şeriflerle ders takip edeceğim. Ancak burada iki hafızın, hafızayn deniliyor, iki hadis hafızının Miraç derslerini bir siyak üzere tertip olsun. Çünkü mesela bir hadiste yarısı orada var, yarısı orada var, yarısı orada var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muktazai hale göre beyan etmiş muhtelif yerlerde, muhtelif zamanlarda. O zaman ne oluyor? Tekrarlar çok oluyor. Öbür hadisi okuyayım derken gerisi bir daha tekrar oluyor falan. İnsanların kafası karışıyor. Hangisi önce, hangisi sonra vakı oldu ve hasıl oldu. Bunun için o mübarekler tabi istihare yaptım diyor. Mevla'dan müsaade istedim. Yani hadisleri birleştirsem de aynı sıra üzere tertip yapsam diye izin çıktı diyor istiharemde. Onun için bunu yaptım diyor. Seyyid Maliki Hazretleri de bu ikisinin birleştirmesini efendim cem yapmış. Altına da biraz dipnotlar koymuş. Kabri nur olsun, derecesi hali olsun. Bizim kıymetli büyüğümüz, dostumuz, arkadaşımız, sahibimiz, o mübarek zat. Onun eserinden bu gece inşallah bitiririz. Ben arada laf sokmayacağım inşallah. Yani başka mevzulara girmeyeceğim inşallah. Değil mi? Bu mübarek gecede olmaz. Şimdi onun bunun adını söylersek ayıp olur. Onun için reddiye yok, bir şey yok. Sırf ders dinleyeceksiniz. İnşallah bitiririz kitabı. Kıssanın tümünü. Ancak bir kitap daha vardı. Büstanül Fukara. Onda çok farklı ilimler gördüm. Yani bu zamana kadar hiçbir kitapta görmedim. Tabii o da çok eski alimlerden İmam Necmettin Nesefi'den almış. Zühratü Riyaz'dan almış. Yani birçok eserden toplamış. İmad Hazretleri'nin. Onun kitabındaki ilimleri de derleyeceğim inşallah. Allah tesir halka eylesin. Amin. Şimdi oradan da bir ders hazırlayacağım size. Yarın değil öbür gün burada perşembe sohbet var ya. Ben şimdi bir gün arayla gelmeyeyim. Gel git zor oluyor bana da. Arabaya binip binemiyorum. Böyle her yerim ağrıyor. Şimdi bir gün arayla da sizi de yormayayım. Ancak saat tam 8:30. Akşam namaz biter bitmez. 9 değil. Tam 8:30'da derse başlayacağım perşembe televizyonda. Canlı yayında hiç kaçırmayın. Bugüne kadar hiç duymadığınız ilimler var. Ben görmedim çünkü. Onları toparlıyorum. O kitabı da çıkaracağım özetini. İnşallah perşembe akşamı hem Recep-i Şerif'te tam bitmeden yani Miracı hiç duymadığınız yönleriyle bir Miraç'ta anlatacağım size inşallah. Onu da kayıtlara geçirmiş olayım. Seneye ya nasip belli değil. Perşembeye de ya nasip değil mi? Perşembeye de ya nasip ama perşembe sohbetini kaçırmayın. Çünkü orada hiç duymadıklarınızı duyacaksınız. İnşallah Rahman. Bunu da duyuruyorum. Ondan sonra bir daha perşembeye buradayız inşallah. Ortaya perşembe sohbette buradayız inşallah. Cübbemi merak ediyorsanız, Türkmenistan'dan ihvanlar gelmiştiler, cemaatler gelmiştiler, bana bunu hediye ettiler. İlla üzerinde bir görelim dediler. Birkaç aylar oldu. Hala da giyemedikti. Sohbette giyeyim dedim. Öyle her geleni giymiyorum tabii. Ceket meket getirirseniz giymem. Pantolon giymem. Ama cübbe getirirseniz şekil olur, örf olur, gelenek olur, görenek olur. Olur yani. Değil mi? Bizim ihvanlar da öyle heves ettiler. Oradan Türkmenistan bizi çok seyrediyor. Her yerde sohbet dinleniyor şu anda. Evet, onların cübbesi bizim cübbemiz değil mi? Elhamdülillah. Şerata uyduktan sonra İslam alemindeki bütün örflere biz uyarız. Meşrudur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Gecenin bu gecenin önemi hadis-i şerif Beyhakî rivayet ediyor. Beyhakî biliyorsunuz büyük muhaddistir. Fedailul Evkat diye tek cildik ismi var. İsimli eseri var. Bir de Şuab-ül İman diye çok kıymetli İslam aleminde misli yazılmamış bir eseri var. O bazı baskıları 9 cilt, bazı baskıları 16 cilt yani tahkikli baskılar. O kıymetli eserde geçen hadis-i şerifte Abdülkadir Geylani Hazretleri de rivayet ediyor. Deylemi de rivayet ediyor. Evet, kütüphane de aç. Beni buradan duymaz ki. Kapıdaki adam beni ne duyacak? Televizyon mu seyrediyor? Nereden duyuyorlar? Evet, kapıda bekleyenler. Üst mescitte açıldı, dernek de açıldı. Derneğin katı da açıldı. İnşallah sığarsınız. Kimseyi dışarıda bırakmayalım. Herkesi alalım. Buralarda da ne kadar sıkışırsan sıkışın. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin ravisi Selman Farisi'dir. Fî Recebe yevmun ve leyletun. Recep ayında bir gün, bir de gece var. Recep ayında bir gün, bir gece var. Bu hadis-i şerif Beyhakî'de de olması hasebiyle çok daha sıhhat derecesi kuvvetlendiriliyor. Beyhakî çünkü. Men sâme zâlkel yevm. Her kim o günü oruç tutarsa. Bugün tuttunuz mu siz? Tutmasanız da olabilirdi. Yarın? Yarın tutmasanız? Kaçırdınız şeyi. Treni kaçırırsınız. Bak o günü oruçlu tutarsa dediği hangi gün? Yarın. 27 yarın. Bak takvime öyle yazıyor zaten. Recep'in 27'si ne yazıyor? Yarın. Kim o günü oruçlu geçirirse ve ahyazi leylete o geceyi ibadetle geçirirse bu gece zaten 2 saat 2,5 saat, 2 saat sohbet oluyor. Ondan sonra yatsı namazı falan 11,5-12'yi boyluyoruz eve gidene kadar. Gecenin bayağısını ibadetle geçirmiş oluyoruz. Geri kalanda da tabii yarın iş günü ben olsam millet meclisinin yerinde tatil ederim. Değil mi? Millet meclisinden böyle kanunlar çıkması lazım. İnşallah. kandil gecelerinin sabahı ertesi günü tatil olsun. Çünkü ertesi gün millet oruç tutuyor. Ondan sonra gece sabaha kadar ibadet yapıyor. Mecliste böyle bu kanunu çıkartsalar, kendileri efendim tutmasalar da bütün milletin sevabını kıyamete kadar alırlar. Kafalarını çalıştırsalar, vekiller, vekil efendiler kafalarını çalıştırsalar, ne işler yaparlar. Evet. Şimdi, bu çok önemli. Benim dediklerim, siz boşa geçiyorsunuz ama yarın Allah öyle insanlar yaratır inşallah. Bugünküleri bilmiyorum. Çok da ümitli değilim. Ama vakti gelir, Allah öyle insanlar yaratır. Bu mübarek gecelere önem veren, vekillerden önem verenler var. Ama tabii kanun geçirmek kolay iş değil. Orada bir ekseriyet aranıyor. Evet. Şimdi her kim o günü oruçlu geçirirse yarını, gece ibadetle geçirirse bu geceyi. Fekennema kame miyete senetin ve samaha. Sanki 100 sene ömrü olsa, buluğu da çık, 12'yi de geri çık, 112 falan gerekir buna. 100 sene ömrü hayatında her gün oruç tutsa, işte bayramla birkaç gün haram, geri kalan hepsi tutuluyor. Her gün oruç tutan ve 100 sene her gece teheccüd ve sabaha kadar ayakta namaz kılsa, bu geceyi ihya eden yarını oruçla beraber geçirenle eşittir. Eşittir. Yani şimdi Kadir Gecesi'nde hayırlıdır meselesi var. Burada hayırlıdır diyemem. Ben ayete hadise doğru mana vermeye çalışan bir adamım. Daha eftal diyemem. Ama ne diyor? Sanki kalkmıştır, 100 sene kılmıştır ve 100 sene tutmuştur. Yani eşittir, denktir. Ona göre bu gecenin kıymetini bileceğiz. Peki bu hangi gecedir, hangi gündür? Ve zelke liselâsin bekînemin recep. Recep'in bitmesine 3 kala diyor. Yani ne oldu? 27. gece ve 27. gün oldu. 100 senelik hasene. Bir adam 100 sene işte namaz orucun da dışında zikirler var, ibadetler var, hatimler var, haçlar var, umreler var, zekatlar. 100 senenin ne kadar ibadeti var bu geceyi ihya edene o kadar hasene yazılır. Bu da başka bir hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Ebu'l-Kasim İbn Asakir el-Emali'de zikrediyor. Beyhakî'de de yine var. Bu ikinci rivayette yine Beyhakî'de de var. Şimdi sonunda biraz telaş yapıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ben konuşuyorum, siz yoruluyorsunuz. Nasıl oluyorsa öyle oluyor yani. Onun için efendim, dinlemek daha yoruyor diyorsunuz, değil mi? Tabii. Bir de namazını, ibadetini hemen söyleyeyim de, o da kaynamasın. Bu mübarek gece Enes İbn-i Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu da Beyhakî'de geçiyor. Bu gecelerin namazları böyle Beyhakî'lerde falan çok geçmez. Abdülkadir Geylani'de, Hunye'lerde geçer vesaire. Beyhakî'de geçmesi çok önem arz ediyor. Yani öyle, neydi o Yusuf Kavaklı, bir ara dedi ya, Miraç namazı falan yok. Ama o Ehl-i Sünnet'tir. Miraç gecesi yok demedi. Miraç gecesi yok diyenler tamamen Ehl-i Sünnet'ten çıkarlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığını inkar ediyor ilahiyatçıların ekseriyeti. Çünkü bunlar mucizeleri inkar ediyor. Ama Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişini inkar etse ne olur? O zaman kafir oluyor. Çünkü İsra suresinin ilk ayetidir. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişini inkar etse ne oluyor? Kafir oluyor. Ama bu bizimkiler kafir olmaktan falan da korkmuyor. Diyorlar ki rüyaydı. Oraya da rüyada gitti diyorlar. Oraya da rüyada gitti diyorlar bazı ilahiyatçılar. Bazıları o kadar da değil diyorlar. Onu da inkar etmeyelim. Hepten de gavur olamayız diyorlar. Bunların durumu Mescid-i Aksa'dan yukarı gökleri inkar ediyorlar. Halbuki göklere çıkışı 7 kat semai. Bunlar sahih hadislerle sabit. Buhari'de de var. Müslim'de de var vesaire vesaire. 5 vakit namaz 50'den 5'e inmesi hadisesi Buhari'de var mı? Var. En sahih kaynaklarda bütün bunlar var. Ama onlar orayı inkar ediyorlar. Halbuki ayet-i kerimede ne buyuruyor? Efendim, "İnde sidratil münteha." Allah Teala Habibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i gördü diyor. Nerede gördü diyor Necim suresi. İnde sidratil münteha, sidratül münteha'da gördü. Sidretül Müntaha neresi? İnda cennetül me'va. Me'va cennetinin yanı diyor. Me'va cenneti neresi? Yedi kat göklerden üstünde. Cennetler nerede? Şu anda mevcut ve yaratılmış. Yedi kat semadan yukarıda. Cehennem nerede? Yedi kat yerlerden aşağıda. Cehennem de mevcut, cennet de mevcut. Şimdi Sidretül Müntaha'nın yanında ne var diyor? Me'va cenneti. O zaman orada Cibril'i gördü diyor. Oraya çıktığı da ayetle sabit mi? O zaman Mescid-i Aksa'dan yukarısını inkar edeni de imanı zor kurtulur. Öyle mi? Çünkü Necm suresi ne diyor? اِذْ يَخْشَ سِدْرَةَ مَا يَخْشَ Sidra ağacını ne nurlar kapladı diyor. Öyle bir ağaç ki dalları cennet ehlinin nimetleri, kökleri cehennem ehlinin zekkumları diyor. Yani öyle bir ağaç. Bütün alemleri kaplamış. Dünyadan geçiyor gidiyor. Yedi kat göklerde, yedi katlerin dibinde de kökü var. Böyle bir ağaç, Sidretül Müntaha. مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّ الْكُبْرَى Ondan sonra وَلَقَدْ رَى بِلُفُكِ الْاَعْلَى بِلُفُكِ الْاَعْلَى وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِي مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Benim sevgili Habibim gözüyle gördü diyor, siz de gördü mü görmedi mi diye tartışıyorsunuz. Gözüyle gördüğü şeyi mi tartışıyorsunuz diyor. وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى Başka bir defa daha gördü diyor. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى Sidretü Müntaha'nın yanında gördü diyor o ağacın. İnde cennetül me'va. Me'va cenneti de onun yanındadır diyor. O zaman yedi kat göğün üstüne çıktığı da sabit mi? O da sabit. Rüya mı bu? E diyor ki yara diyor. Gözüyle gördü siz tartışıyorsunuz diyor. İlahiyatçılar hala tartışıyor. Miraç var mı yok. Adamların işi bitmiş. Bu kadar ilim meydandayken hadislere bakmıyorlar ki. Baksalar inanmıyorlar. Allah ıslah eylesin. Ne diyeyim sana? Ondan sonra Bayraktar Bayraklı bunlar inkar ettiği vakitte ne dedim o zaman ona? Sidretül Müntaha neresi dedim? Sizin dedim Tonya'nın köyü mü dedim? Ne güzel demişim değil mi? Cennetül Meyva neresi dedim? Maçka'nın köyü mü dedim? E Mevla bunu orada gördü diyor. Sidretül Müntaha'da diyor. Yanında da Cennetül Meyva var. E sen nasıl diyorsun ki göğe çıkmamış? Baldırı çıplaklar Abdesti cenabetler çıktı göğe doğru, yakın yakın gidiyor. Resulullah nasıl göğe çıkmamış? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. Mucize-i inkar büyük bir hastalıktır. Bunlar evliyanın kerametini geçtik, peygamberlerin de mucizesini inkar ediyor. Çünkü bunların hepsi Ankara ilahiyattan beslenmiş, Hüseyin Atay'ın talebelerinden okumuşlar. Hepsi Mutezile mezhebinden, Allah şerlerinden muhafaza eder. Mutezile çok tehlikelidir. Bütün mucizeleri inkar eder. Öyle mi? Ona dikkat edin. Yani Şia Mia diye ortalıkta görüyorsun, bu bizimkiler de hep Sünniyim diye televizyona çıkıyor. Bunların ekserisi Mutezile'dir. Anladınız mı? Çünkü kaderi alın yazısını inkar diyor Mustafa Aslamoğlu kafası. Mutezile'dir. Bunların hepsi Mutezile'dir. Bazısı Mutezile de olamaz. Çünkü Mutezile'ye kafir diyemiyoruz, bazı yönleri var. Yani eski Mutezile'ye de kurban olsunlar. Yani Zemahşeri, Memahşerilere kurban olsunlar. Hiç olmazsa onlar namaz, abdest vardı yani. Bunlarda her yol var yani. Onun için ama genel itikatları Mutezile'dir. Allah çoluk çocuklarımızı İmam Hatipler'de ve ilahiyatlarda Mutezile inancına kapılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Biz ehli sünnetiz. Ehli sünnet bizim dinimizdir, imanımızdır. Kim derse ehli sünnet din değil, yanlış konuşuyor. Allah onu ıslah eylesin. Amin. Ehli sünnet dindir. Bu dinimize tarikatlerin ve cemaatlerin hizmeti var mıdır? Çok vardır. Çok büyük hizmetleri vardır. Birkaç tane yanlış yunluş yapan olduysa bir cemaat yanlış yaptı. Bir adam şeyhim diye çıktı sahtekar. Bunlar bizi bağlamaz. Öyle mi? O zaman adamın biri de Hanefiyim deyip de yanlış yaparsa Hanefi mezhebini mi bırakacağız? O zaman bu kadar Müslümanım diyen yanlış yapan var. Müslümanlığı da mı bırakacağız? Biz Nakşi tarikindanız, Halidi kolundanız. İmam Rabbani yolundanız müceddi diye. Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaati de müceddidir. İmam Rabbani'ye bağlıdır. Efendim, Bediüzzaman Hazretleri İmam Rabbani'ye bağlıdır. Halid-i Bağdadi'ye de bağlıdır. Kadiri tarikatinden de intisabı da var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Birçok meşayihle görüşmüştür. Esad Erbili gibi. Doğuda da çok meşayihle mülak olmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden de çok manevi irtibatı vardır. Manevi irtibatı vardır. Hatta İsmi Abdülkadir olanlar da yanına geldiği zaman onlara özel hürmet ederdi. Benim manevi işlerim var derdi onlar. O, onun bana çok himmeti var derdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri için. Bediüzzaman Hazretlerinden bahsediyorum. Bediüzzaman efendim tarikate çok irtibatlıdır. Mektuplarında, kitaplarında, risalelerinde Halid-i Bağdadi çok geçer. İmam Rabbani çok geçer. Abdülkadir Geylani çok geçer. Hizmeti olmamış mıdır bu memlekete yani? Bu kadar hizmeti var, bu kadar gençlik. Namaz kılan, abdest alan. Hizmet etti bunlar. Efendim, Mehmet Zahid Korku Hazretleri, ondan evvel Aziz Efendiler, efendim Erbakanlar onlar yetiştirdi değil mi? Aziz Efendi, Hasip Efendi, Mehmet Zahid Efendiler olmasa Erbakan da namazı bilmeyecek. Bugün mecliste bu kadar namaz kılan varsa hep neyin bereketiyledir? Tarikatların bereketiyledir. Çünkü neden? Hep bakarsın ya babası, ya dedesi, ya çevresindeki insanlar ehli sünnet vel cemaat kalmışlarsa tarikatların bereketiyledir. Bugün tarikatlar olmasaydı ne ehli sünnet itikadımız kalırdı, ne namazımız, abdestimiz kalırdı. Ezanı Türkçe'ye çevirdikleri zaman, camileri ahirettikleri zaman kimse Allah demeye korkuyordu. Tarikatlar gizli gizli gizli İslam'ı yaşadılar da bugün ortaya çıktıysa bir şey tarikatların bereketiyledir. Cemaatlerin bereketiyledir. Ehl-i sünnet vel cemaat, efendim, tarikat Kur'an'da yok. Nerede yok tarikat? Ven le istekamu ala tarikati. Tarikatta istikamet gösterseydiler. Ya tarikat Allah'ın yolu demek. Leskaynav man gadeka. Onları bereketli bol yağmurlarla suvarırdık. Var. Cemaat dinde yok. Nasıl cemaat dinde yok? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç defa bu menfarakal cemaate? Cemaattan, yani ehl-i sünnet vel cemaat kastediliyor. Ama sen ehl-i sünnet vel cemaati yürütmek için, korumak için biz Mahmud Efendi Hazretleri'nin etrafında toplanmışız. Geçmişte onlar Ali Haydar Efendi etrafında toplanmış. Öbürleri Süleyman Efendi Hazretleri'nin etrafında toplanmış. Öbürleri Bediüzzaman Hazretleri'nin etrafında toplanmış. Öbürleri Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin etrafında toplanmış. Öyle mi? Öbürleri Esad Erbili geriye doğru gidiyor. Bolulu Muhittin Efendi Hazretleri. Bu cemaatler, bu şeyhler, bu veliler olmasa bugün namaz kılan camide kalır mıydı? Kalmazdı. Ben bu işin tarihçesini biliyorum. Sarıyer'de Nuri Efendi Hazretleri, Beşiktaş'ta Abdülhamid Efendi Hazretleri. İşte babam burada. Ta gençliğinde, küçüklüğünde namaz kılan vardı, camide adam vardı. Babamı gördükleri zaman 15 yaşında, 18 yaşında camide ağlıyorlardı yaşlılar. Hüngür hüngür ağlıyorlardı bir tane genç camiye gelmiş diye. Kulüvallah bilen yoktu. Millet öyle gavur ediyorlardı. Tarikatlar, cemaatler kurtardı bu dini. Doğru mu konuşuyorum? Ya doğru konuşuyorsam doğru deyin. Yoksa yanlış deyin. Biz onun için cemaatler ehli sünnet vel cemaat oldukları sürece başımızın tacı. Tarikatler ehli sünnet vel cemaat olduğu sürece başımızın tacı. Ehli sünnet zaten dinimiz, imanımız. Kim derse ki tarikat, cemaat, ehli sünnet falan dinde yok derse bu yanlıştır. Allah onları ıslah eylesin, hidayet eylesin. Doğruyu söylüyoruz değil mi? Kıyamete kadar da söyleyeceğiz inşallah. Doğrudan geri durmak yok. Şimdi bundan dolayıdır ki bu mutezile kafasının tabi yerleşmesi neticesinde ilahiyatlarda maalesef imam hatiplere de bulaşmış vaziyette. Bu kafalar bir kısımda Vehhabi bulaşıyor. Bir de Şia. Zaten Caferi'yi 5. mezhep olarak kitaplara koymuşlar. Hatta 5. mezhep değil, 1.'ye Caferi'yi koymuş. Türkiye'de sanki Caferi'yiz hepimiz. Birinciye İmam Hatip'i bilmiyorum. Yani Maarif Mektep işte. Ortaokul mortaokul. Birinciye Caferi var. Bunun bir an evvel kalkması lazım. Dinimizde Caferilik diye bir mezhep yoktur. Cafer-i Sadık'ın mezhebini zaten İmam-ı Azam yürütmektedir. Ebu Hanife radıyallahu anh Cafer-i Sadık'tan ders almışlar. Bütün imamlarımız Cafer-i Sadık Ehl-i Beyt'in imamıdır. 12 imam başımızın tacıdır. Ama dört mezhep fıkıh olarak bize onun mezhebi ulaşmamış İmam-ı Azamlar kanalıyla. İmam Şafii de ondan aldıkları var. İmam Malik de ondan aldığı var. O daha geride olduğu için hepsinin fevkindedir 12 imam olmak hasebiyle. Bir de tarihleri de geride. Tarikatımız da Cafer-i Sadık'tan geliyor. Çünkü Beyazıt Bestami kimin halifesidir? Cafer-i Sadık'ın halifesi. Silsilemiz de öyle geliyor. Dolayısıyla biz 12 imam başımızın tacıdır. Ama dinde bir fıkıh mezhebi olarak onların özel bir mezhepleri bize kadar ulaşmamıştır. Kendileri müçtehittir. Ama diğer müçtehitler onlardan görüş almıştır. Bir de onlar biliyorsunuz Emevi Abbasi sıkıntılarından biraz çok muhacir oldular. Oradan gel, buradan git. milleti toplayamadılar, cemaate genel vaaz edemediler. Bu sıkıntılardan dolayı da özel insanlar ilim alabildi, genel sohbetler böyle yapamadılar. Siyasi nedenlerle o zaman Ehl-i Beyt'e bazı haksızlıklar edildi, bunu da inkar edemeyiz. Bundan dolayıdır ki Ehl-i Beyt imamlarımızın görüşleri bizim mezheplerimizin içinde mündemiştir. Anladınız mı? Dört mezhepte mutlaka Ehl-i Beyt'ten fetva var mıdır? Dört mezhepte de vardır. Çünkü hepsinin silsilesi bir şekilde onlara ulaşır. Çünkü onlar, hele ki Muhammed Bakır Hazretleri, yani Cafer-i Sadık'ın babasının, onun ilmin üzerine, onun zamanında dünyada alim yoktu. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü, dördüncü torunu, işte Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu İmam Zeynel Abidin'dir. İmam Zeynel Abidin'dir. Onun oğlu Muhammed Bakır'dır. Düşünsene ne kadar geride. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın onlar. Rabbim şefaatlerine en aile eylesin. Onun için bu itikatlardan, bozuk inançlardan mucizeleri inkar, miracı inkar. Bunlar çok tehlikelidir. Ben Allah için size doğrusunu söylüyorum. Bunlardan çoluk çocuğumuz sakınalım. Mektebe de gönderiyorsun İmam Hatip ile ayete, sakın ucunu başını koyvermeyin. Oğlum ne okutuyorlar sana deyin. O da desin sana ki, baba sen cahilsin. Ben kaç sınıf bitirdim. Ne biliyorsun oğlum? Miraç var mı? Efendimiz göklere çıktı mı? Yok, bizim hoca çıkmadı diyor. Sen de cahilsin, hocan da eceldir deyin. Tamam. Çocuklarınızı böyle hesaba çekin, hesaba. Saldın bayra çayıra, Allah kayra yok. İmam Hatip'e gidiyor nasıl olsa evliya olacak zannetmeyin. Eşkıya da olabilir. Tehlikeli vaziyet var. Çünkü şimdi Caferi birinci mezhep okursa adam, tehlikesi var bu işin yani. Ben bu ehli sünneti korumak zorundayız. Biz ehli sünnet için ölürüz. Canımızı veririz. Bütün kanımız da helal olsun. Ehli sünnetle kim uğraşırsa biz mutlaka onunla mücadele edeceğiz. İlmi yönden, dini yönden, ayet okuyarak, hadis okuyarak, delil getirerek, aman işte karışmayalım ortalığa, diyanet ne hutbe yazarsa okutursa okusun diyemeyiz. Cevap vermek zorunda mıyız? Ehli sünneti korumazsak dinimiz gider. Dinimiz gider. Vallahi dinimiz gider. Namaz abdest bizi kurtaramaz. Çünkü bize kaderi inkar ettirirler. Alın yasını inkar ettirirler. Mucizeleri inkar ettirirler. Dolayısıyla Kur'an'ı inkar ettirmiş olurlar. Namaz abdest fayda vermez. İman gidince namaz ne yapsın? Karının kapalı olması adamı kurtarmaz. Namaz kılmak adamı kurtarmaz. Umreye gitmek adamı kurtarmaz. Başta ne lazım? İtikat, ehli sünnet vel cemaate göre iman lazım. İman olmadıktan sonra bütün dünyayı hayratla doldursan hepsi boştur. Doğru mu? Doğru. Tamam. Anlaştık. Mesele bu kadar basit. Ama arada arada bunu diyeceğiz. İkide bir diyeceğiz değil mi? Ehli sünneti terk edemeyiz. Şimdi Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediliyor. Recep'te bir gece var ki, yani bu geceyi söylüyor. Onda amel edene 100 senelik haseneler yazılır. Bu da üçüncü bir hadis. Aynı manada bak. 3 tane hemen hemen şu anda okudum. Fî recebe leyletün yüktebulil amili fîhâ hasenat 100 sene. Dergide yer çok olmaz. Arapçasını yazamıyorum ama bak Arapçayı da okuyorum. Farkında mısınız yani? Kafadan Arapçayı da okuyorum değil mi? Ya. Mehmet okuyan onun için diyor. Bir Arapça okuduğum zaman diyor yutturuyorlar millete diyor. Ne yutturuyorlar? Aa burada Beyyakî, Fedailül Evkat, No 12, sayfa 97-98, Şuab-ül İman, No 3531, İbn-i Asakir El-Emali, Fadl-ül Recep, sayfa 6. Ne konuşuyorsun yutturuyorlar? Bu millet enayi mi be? Sen bulmuşsun enayileri Karadeniz'de doldurmuşsun önüne. Sallıyorsun da gidiyorsun, desteksiz atıyorsun ha burada. Benim cemaatimi böyle, sen bir konuş bakalım 40 yanlışını bulurlar. Öyle profesör diye bakmaz benim cemaatim. Öyle bir cemaat yetiştiriyoruz inşallah. Tamam. Estağfurullah. Efendi Hazretlerimiz, bütün ilimler ondan. Bizde bir şey yok. Borazancı başı. 100 senelik haseneler yazılır. O gece Recep'in bitmesine 3 gece kaladır. Yani bu geceyi söyle. Her kim o gece 12 rekat kılar. 12 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha. Ve Kur'an'dan bir sure okur. Kur'an'dan bir sure deyince, hani böyle normal biliyorsunuz ya, lekat câkümler fe sübhanellâhiler, onlar olmaz. Çünkü onlar sure değil. Âyet-el Kürsi okusan olmaz. Âyet-el Kürsi sure değil. Bir sure deyince seni serbest bıraktı. Sen de otomatiğe bağlamışsın inna atayına. Kulüvallah devam, büyük iş. Hele o kulüvallah'tan büyük Kur'an'da ayet, sure yok. Güzel oku yani, ben bir şey demiyorum. 12 rekat kılar. Her iki rekatta selam verecek. Yani ettehiyyat okuyacak, salli barik okuyacak. Rabbena atina'larda işte bildiği dualar okuyorum. Selam veriyor. Ondan sonra 12 rekat bitti mi? Bu gece kılacağız inşallah. 100 kere namaz bitti. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Ama aşağıda başka bir rivayette ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim de eklendiği için ekleseniz iyi olur. Ama bu hadiste dahil değil. Ekleseniz iyi olur. Ve la havlenin çok büyük fazileti var. Perşembe gecesi o la havle hakkında bir şeyler okuyacağım, hiç duymadınız. Çünkü bu Miraç gecesi ve yine la havle verildi. Cennetin şeyi, tohumları, ağaçları la havle ile zuhur ediyor. Ondan sonra 100 kere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuyor. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim deseniz çok iyi olur. Ama Allahum salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi de deseniz kurt, ama siz sellimsiz yapmayın. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ehli beyt ve sahbihi, sahabe girer ve sellim de selam. Bundan kısasını yapmayın. Bundan kısası eksik olur. Ehli beyt olmasa ve ala alihi eksik olur. Sahabe olmasa noksan olur. Ve sellim selam olmasa ve sellimu teslima diyor Kur'an. Selamı da Mevla emrediyor. Böyle yaparsınız. Ondan sonra bu kişi namazı bitirdi. 100 kere Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber okudu. Sonra 100 kere salavat-ı şerif okudu. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi ve sellim. Sonra efendim, dünyadan yahut ahiretten hangi hususta ne haceti, ne dileği hakkında dua ederse mutlaka o muradını Allah ihsan edecek. Sabaha da oruca niyet ederse, ama şimdi yarın sabaha da gece kılıyorsunuz ya bu namazı, sabaha da oruca niyet ederse diyor, eğer istediği bir şey günah değilse, nasıl günah değilse? E tabi piyangoyu kazanmak istemiyorsa, bankadan kredi gelsin istemiyorsa, genç kız erkekler arasında okulu kazanmak istemiyorsa, kadın erkekler arasında çalışmak için iş istemiyorsa, bunlar istiyorsa reddolabilir. Reddolsun zaten. Reddolsun. Ali Aydar Efendi babayla Alvarlı Efe'yi duydunuz mu siz? Muhammed Lütfi Efe. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük veli. İkisi böyle yan yana oturuyorlar burada tekkede. Ziyarete gelmiş hacca giderken efendi baba. Gelini Şükif anne bana anlatırdı. Rahmetullahi aleyha, kabri nur olsun. Halide ağabeyin hanımı. Yahu dedi odaya bir girdim dedi. Ali Aydar Efendi burada duruyor. Oraya bakılmıyor dedi Nur'dan. Bu da o minder dede diyor. Alvarlı Efe oturuyor. Oraya da bakılmıyor Nur'dan. Odada gözüm kamaştı, dışarı çıktım diyor. Işık bir şey yok. Ne velilermiş be. Ah öyle büyükler. Nerede bir daha? Ya. Şimdi efendi mübarek. Floresana lüzum yok değil mi? Böyle parlıyor, böyle parlıyor. İkisi de oturuyorlar. Birisi de gelip demesin ki, efendi hazretleri, kızım üniversiteyi kazanacak. Kazanmak istiyor, üniversiteye gidecek. Dua buyurur musunuz? Açmışlar ikisi ellerini. Kaybettir ya Rabbel alemin demişler. Ya hocam biz dua istiyoruz, sen niye beddua ettin? Yahu demişler, erkeklerin arasında okumaya bizden nasıl dua istiyorsun? Seni günah mı sokalım kızım? Yani o babası istemiş yani. Babası mı ne istemişti? Ben o kadar yapamıyorum yine. Bana da geliyorlar, dua istiyorlar ya. Ya benden istemeyin böyle şeyler ya. Yollarda, mollarda. Allah hayırlısını yapsın diyorum işte. Onlar da anlamıyorlar, kaybetsin demek istiyorum. Biz mektepçi değiliz. Özellikle kızların, hele ki ergen olduktan sonra, ki evvelinde de murahika dönemi vardır, ama asla erkeklerin yanında başı kapalı da olsa caiz değildir. Efendi Hazretleri derdi ki, çarşaflı da olsa caiz değil erkeklerle oturmak. Okumak caiz değil. Ben doğrusunu diyeceğim. Bana gerici diyecekler. Yobaz diye. Efendi Hazretleri öyle derdi. Bunlar hangi mağaradan çıktı diyorlar bize derdi. Biz Efendinin yolundan gideceğiz. Taviz veremeyiz. Bu mekteplere taviz veremeyiz. Verdiğimiz zaman helak oluruz. Bir cemaat bari doğru muhafaza edelim şu işi ya. Efendinin canı çıktı 50 sene bunu anlattı ya. Nasıl kadın çalıştırıyorsun, sekreter çalıştırıyorsun? Bütün hacı Müslümanlar telefonu açıyorsun adamın. Buyurun ben sekreteriyim. Bunların karısı ne iş yapıyor ya? Hanımlar gidin o sekreterleri falan çıkartın işten. Böyle bir şey yok. Adam mı bulamadın? Bu kadar millet işsiz. Ne kadın alıyorsun sekreterliğe? Caiz değil. Efendi Hazretleri kadın çalıştıran, kadın kız çalıştıran müessesenin yardımlarını kabul etmezdi. Senin paranı bizim talebeye yedirirsek azar derdi. Senin işin meşru değil derdi. Kadın erkek çalıştırıyorsun karışık derdi. Ve giderdi, fabrikaları da ziyaret ederdi. İnegöl'de biliyorum, kaç yerde biliyorum. Kadınlar, erkekler çalışmayacak aynı yerde diye üzerine gider, fabrikaya giderdi. İnsanları teftiş ederdi. Bizim şeyhimiz böyle bir şeyhtir. Bizim şeyhimiz öyle, parayı getirin, nereden getirirseniz getirin. He? Bize himmet paralarını verin, namaz da kılmasanız olur. Ondan sonra bize zekat fitreleri getirin, isterseniz karnınız açık kessin. Bizim şeyhimiz böyle bir şeyh değil, bizim tarikatımız böyle bir tarikat değil. Sağlam iş yapacaksın. Düzgün olursan, paran helalsa talebeye yedir. Paran helal değilse, karışıksa, kredi faiz varsa, paranı almaz. Almazdı. Ben bunun şahidiyim. Birkaç sene adam kadın işçileri çıkartana kadar, kredileri bitirene kadar hiçbir yardımını kabul etmedi. Ben şahidiyim, bir fabrikatörün. Mahmud Efendi'nin farkı budur işte. Başka bir şeyhtir o. O aynı zamanda şeriat imamıdır. Değil mi? Tarikat şeyhi olmaktan da ilerisi nedir? Şeriat imamıdır. Yani öyle bir zat. Allah başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Şimdi istediğin şey ne olmaması lazım? Günah olmaması lazım. Günah olursa duan reddedilir. Yani Miraç gecesi Allah sana acıdığı için günah istersen vermiyor. Acıdığı için. Verse daha kötü. Ama diyor senin istediğin günah değilse bu 12 rekat namazı kılarsan kesinlikle ama mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Biz de günah istemiyoruz zaten değil mi? İnşallah. Ben ne istiyorum? İşte vücuduma biraz kuvvet gelip hizmet edeyim. He? Hizmet edeyim. Ben başka bir şey dua etmiyorum. Ne isteyeceğim? Elhamdülillah. Yediğimiz içtiğimiz var. Şimdi bunun ikinci bir rivati var. Bu iki rekattır. Bir Fatiha, 20 İhlas. 20-20 40 ediyor. Bu namazdan sonra duası var. Bu çok da güzeldir. Allahümme inni eselüke bi müşahadeti esraril muhibbin ve bil halveti illeti hassaste beha seyyidel mursalin hüyne esraite bi leylete sâbi'u el-üşrîn. Çok iki satır ama bu iki rekat. 12 rekatı kılamayan mutlaka bunu kılsın. Ama 12 rekatı kılan da bunu ayrıca kılsın. İki rekat. Burada diyor ki ya Rabbi 27. gecede Habibinle halvet oldunuz ya diyor. Hiçbir peygambere nasip etmediğin o halvet hürmetine diyor. O var ya, acayip bir şey. O aşıkların müşahedeler sırlarının, yani kalp sırlar, latifelerini, müşahedeleri hürmetine diyor. Mahzun kalbime rahmet eyle, duamı kabul eyle, ya ekrem el ekrem. İki satır, bu 82. sayfede, dergide de var, duanın Arapçası. Recep kitabında da zaten var. Onun sayfayı bilemeyebilirim. Bir de Muhammed İbni Hatırüttün Hazretleri, Gavs-ı Azam'dır. O da yatsıdan sonra 3 selamla 12 rekat diyor. Bu ne oluyor bununki rivati? 4-4 oluyor. Ama 12'de ne vardı öbürü? 2-2. Siz birinciyi amel edin. Çünkü sahih kaynaklarda birinci 12 rekat rivati var. Yalnız bunu da ihmal etmeyelim. Çünkü neden? Burada bir fark var. O iki farkı biz 12 rekata yukarıya ilave edelim. O da diyor ki kolayına geleni okuyabilir. Sure farkı yok. Bu 12'de. 2-2 kılalım biz. Zaten gece namazında sünnet 2-2'dir. O rivayetle amel edelim. İlave ne yapalım? Bir Sübhanallah velhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi eklesek. Çok güzel olur. İkinci ilave 100 kere estağfirullah. Güzel mi? Çok kolay bir şey. Bir de 100 kere estağfirullah ekleyelim. Anlıyor musun? Bir de dua yapıyorsun ya hacetini istiyorsun. Orada da diyor ki, namaz bitip, Sübhanallah, elhamdülillahları işte çektikten sonra secdeye yatsın, hacet secdesi, secdede istesin diyor. O deminki hadiste yok. Ama onu da yapsak olur mu? Olur, çünkü namaz bitmiştir. Sübhanallah, elhamdülillah okunmuştur. Salavat 100 kere onda da var, okunmuştur. 100 kere de estağfurullah okunduktan sonra hemen secdeye yatarsın, hacet secdesi. Arapça bilmiyorsan Türkçe'de dua edebilirsin. Yalnız mutlaka başında besmele, hamdele yani elhamdülillah, bir de salat selam mutlaka okuyun, hacetinizi isteyin, peşine salat selam mutlaka getirin. Amin demezseniz dilekçe mühürsüz imzasız olduğu için reddedilir. Amin deyin, secdeden kalkın, Allah hayırlı muratlarınızı ihsan eyleye. Yarınki gün çok acayip bir gündür. Ya zaten dua kabul saati çarşamba ikindiye doğrudur. Fetih Mescidi'nde. Yarın çarşambaya çattı. 27. gün efendim Hasan-ı Basri Hazretleri derdi ki ben Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh sabahleyin itikafa girerdi. Yarınki sabah. Bazı rivayetlere göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril ilk peygamberliği getirmesi Recep'in 27'sidir. Bazı rivayetlere göre, hem de kuvvetli kaynaklar. Yani yarınki gündür. 13'ün itikafa girerdi. Kerahat vaktine kadar sıralı namaz kılardı. Yani öğlene yarım saat kalana kadar. İbn Abbas'ı söylüyor. Öğleni kılınca öğlenin sünnetini kıldıktan sonra 4 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, birer Felak Nas, 3 kere İnna Enzelna, 50 İhlas okurmuş yarınki gündüz. Daha sonra ikindiye kadar duaya devam ederdi. Sen de diyorsun ki şimdi bana ne İbn Abbas'tan. Ama İbn Abbas derdi ki Resulullah bugün böyle yapardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu bu şimdi? He? Oldu sana sünnet. Kaç tane sünnet var? 4000 tane. Kitabı topluyoruz inşallah. 1000 taneyi hazırladık. Merak etmeyin. Ölmeden kavuşuruz. 1000 taneyi hazırladık. Hoca efendilerle çalışıyoruz. Birlikte bir çalışma yapıyoruz. 4000 sünneti önünüze koyacağız inşallah. O zaman anlayacaksın Mahmud Efendi kimmiş. 4 sünneti terk ettiğimi gören Mahmud'un arkasında namaz kılmasın. Biz 4 sünnet yaptık mı acaba bugüne kadar? Bu da çok önemlidir. Recep'in yarınki günü yani 27'dir. Miraç günüdür. Namazları vardır, zikirleri vardır. Bari işrağa kadar bekleyin de. İşrağı da kılın, yatarsanız öyle yuvarlanır inşallah. Tamam? Bu arada şunu da ilan edelim. Derse başlıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı gideceğim inşallah. Sıralı okuyacağım inşallah. Miraç dersine başlıyorum. Bitti mi zannettiniz? Ha, öyle kolaydı değil mi? Ya iyi ki diyorsunuz. Bizim bir ihvandan biri vardı. İsmini de söylemeyeyim de şimdi. Laf çıkmasın hakkında. Hala da sağdır. Efendiye dedi, nazı geçerdi. Efendi Hazretleri derdi. Senin de çok iyi olmanı istemiyorum. Efendi derdi, niye? Derdi, biz hasta haline yetişemiyoruz. İyi olursan hepimiz yatacağız aşağı. Ya Arafat, Mina, Müzdelife, uyku bir şey yok. Herkes yatıyor, biraz kalkıyorsun, bakıyorsun efendi ayakta. Ben biraz daha yatayım diyorsun. Yatıyorsun, yarım saat sonra kalkıyorsun, efendi ayakta. Ya bu nedir arkadaş? Bu insan hep ayakta mı dururdu teheccüd sabaha kadar? Hem de nerede biliyor musun? İklim değişmiş, gıda yok. Arafat'ta, Müzdelife'de gece. Ya nasıl indik? Sene 81. Ben efendiyleyim, 16 yaşım. Halid abi rahmetli, efendi babanın oğlu. O da iri yarı pehlivan adam. O da koptu yani. Yürü, yürü, yürü. 15 kilometre yürümüşük. Ayaklar böyle patlamış. Apış aralarımız çatlamış ya böyle. Açık yürüyoruz. Sıcak sıcak yanıyor. 15 kilometre yürüyoruz. Geldik. Bir yer bulduk. Cem yapıyoruz ya akşamı yatsıyı Müzdelife'de. Akşamı yatsıyı cem yaptık. Halit abi devrildi. Yattı aşağı. Efendi demez mi ki? Halit abi de. Üçümüz varız ha. Kimse yok bizler. Öyle gittik bir aç açtık. Dedi ki Halit abi burada çok zikretmek lazım. Çünkü dedi Mevla bu refeyde hafaztu min arafat fezkurullah indel meş'aril haram. Burası meş'ari haramdır dedi. Müzdelife'nin bir adı meş'ari haramdır. Arafat'tan inince meş'ari haramda Allah'a çok zikredin. İşte kedikliküm abakum atalarınızı, cahiller atalarını anıyorlardı orada muhabbete takılıyorlar. Eveşette zikra. Siz beni daha çok zikredin. kafirlerin atalarını anmasından falan deyince, burada zikretmek lazım. Halid abi dedi biraz dedi. Ama da şeyhinin oğlu ya, biraz çok alttan alıyor böyle. Efendi babanın oğlu diye. Bir de yaşı da fazlaydı efendi. Dedi, derdi ki böyle böyle. Hafız abi dedi, ben dedi stop etmişim dedi. İstediğin kadar zikredebilirsin dedi. Ben yatıyorum dedi. Ne yapsın adam? Hafız abi derdi efendiye o. Ne yapacak adam? Adamın nefesi kesildi. Dili böyle çıktı. Efendi diyor ki, efendi biz lan. O kadar kilometre yürüdük. Hem de Ağustos'a falan çatmıştı. 81 en sıcak zaman. Ya 2 kilometre yürüsen devrilirsin. Öyle şimdiki gibi ihvanlar, cemaatler nerede? Efendi her dakika su verecekler bilmiyorum. Kimse yok. Biz zaten kendimizi zor taşıyoruz. Ben de çok şişmanım o zaman. Bir resmimi daha koydum, gördünüz mü? He? He işte o günler öyle. Kilom öyle. Şekerden evvel. Şeker vurunca zayıflattı. Demek o 18'lerden sonra şeker vurdu. Demek 18'lerden evvel. İşte o dönemde ben de zorlanıyorum. Hem yaşım küçük, 16. Hem de aşırı kilom var. Yürümek zor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim de başıma gelmeyen yok yani. Ya Mina'da geldik, yürü yürü yürü, çadırı bulana kadar canımız çıktı. Terviye günü. Terviye ne demek? Arafat'tan bir gün evvel sünnet diye çıktık. Otobüsler direkt Arafat'a çıkıyorlar. Diyanet falan. Çünkü in bin yapmıyorlar. Ayrı çadır işi yapmıyorlar. O sünnet çok büyük sünnet. Efendimiz Hazretleri o sünnet için canını verirdi. Bütün milleti ikna ederdi. Kafileden ayırırdı. İlle sünneti yapacağız derdi. Bir gün evvelinden öğleni şeyde kılacağız Mina'da. Her sene böyledir. Terviye günü çok büyük sünnet. Efendi Hazretleri en önem verdiği sünnetlerden. Olay çıkardırırdı yani olay. Olay çıkardı. Bir senesi almış öyle 2 otobüs hacıyı götürmüş efendi. Evvelce hacıları götürmüş. Biz tabii bilmiyoruz onu. Hacılar da gelmişler, çadır yok, yatak yok. Bizi buralarda mahvettin demişler. Yahu dedi ben bunlarla ne yapacağım? O kadar beni dedi kızdırdılar ki. Ama bağırmıyorum dedi. Gideyim onları dedi Arafat'a bırakayım. Geri döneyim ben çünkü Arafat'ta çadır hazır. Böyle karar verdim. Ama istemiyorum onlar sünneti kaçırsın. Allah dostlarından zatlar geldi dedi. Pakistanlı, Hindistanlılar geldi dedi. Fakat o zatlar Ricalullah'tandı dedi. Evliyaullah'tandı. Gelmişler herkesi sakinleştirmişler. Yatıştırmışlar. Demişler ya burada kalın bak kumlar ne güzel bundan iyi yatak mı olur şöyle böyle. Ya dedi adamlar bir yumuşadı dedi. Evliyaullah'tan heyet geldi dedi. Efendimiz dedi, neler çekti bu milletler? Öyle kolay mı? Bu efendi bu ya. Ya diyorum, gittik çadıra Halit abi, ben efendi, kimse yok. Ahmet diyor, canımız çıkmış, ölüyoruz, yatacağız biraz. Bana diyor ki, taş topla, hatmi şerif yapacağız. Peki efendim dedim, Halit abi zaten diyor ki, kramp girdi ayağıma Hafız abi, ben yokum, beni saymayın. Ya taş topluyorum ama ben de şaşırttım şimdi. Ya bir de büyük hatmi şerif yaparsak, uzununu bir de 2 kişi. 5-3 saat sürer. Dedim efendinin var bir bildiği. Topluyorum tabii, ben laf dinlerim. Ama nefsim de var da benim. Nefis içeriden kaynatıyor bir şeyler. Topladım taşları. İşte tam oturduk. Halid abi sana da verelim dedi. Ya orada oturduğun yerde biraz bir şey okursun falan. Hafız abi dedi, dayanamıyorum kramp girmiş dedi bana. Ondan sonra o taş almadı. Biz de böyle oturduk efendim. Tam şey ettik. Ya o arada Almanya'dan, Avrupa'dan bir cemaat heyeti geldi. Taş yetiştiremedim ya. Herkes diyor bana taş yok mu? O dedim serseri Ahmet. Sen efendinin işine ne karışıyorsun? Sana dedi taş topla, taş topla. Böyle şeyler çok gördüm. He? Ya. İndik işte Fars tavafı yapmaya geliyoruz. Tam Kabe'ye doğru Muhassab Vadisi'nden aşağı. Gelirken efendi önde, ben arkada, başka da kimse de yok. İçimden geçirdim, şu Kabe'de ne veliler vardır. Kitapta okuyorum, her sabah bir kutup, her akşam bir gavs falan. Kim bilir diyorum, ne veliler vardır diyorum. Bir döndü bana. Ahmet dedi, haremeyni muhteremeyni geçseniz, böyle kapı bulamazsınız evladım derdi efendi baba dedi. Anlayan anladı değil mi? He? Yanındadır diyor, yani sen nerede ne arıyorsun diyor yani. Onun için bu işleri biz, bu bağlılığımız, teslimiyetimiz efendi diyorsak boşuna demiyoruz. 40 senelik, 45 senelik yaşanmışlıklarımız var. Gördüğümüz binlerce keramet var. Anladınız? Ben de çok manyak biri değilim. Aklımda yerimdeyse, ben öyle körü körüne taklit yapacak da bir adam değilim. Demek bu zat hakikaten bu hizmette çok büyük çığır açmış, tecdit hareketi yapmış. Kıskananlar olabilir, kıskananlar çatlasın diyelim tabii ki. Bizim şeyhimiz odur, değil mi? Biz ondan öğrendiğimiz usulü yürüteceğiz inşallah. Taviz vermeyeceğiz inşallah. İnşallah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin Necmüddin Gaytı ile Hafız Şami Hazaratı'ndan derlediği, onların da rivayetlerini cem etmiş o da. Biri bir kıssayı tertip yapmış. O da yine ayrı hadislerden tertip yapmış. Bu da iki tertibi tertip yapmış. Ve böylece sıralı bir ders çıkmış. Arapça okumayayım. Yani Arapça okursak bir misli artıyor vakit. Ben baştan başlayayım. Beynemen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil hicri indel beyt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicirdeydi. Yani bu hangi rivayeti aldı şimdi? Ümmü Hani'nin evinde değil. Bu rivayete göre neredeymiş? Hicir neresi? Hatim diyoruz. Altın olun. Altı. İndel beyt Kabe'nin içinde zaten. Orası Kabe'nin içi sayılır. Muzdacan uzanmış yatıyordu. Beyne racüleyn. İki adam arasında. Allah Allah. Bu rivayette ilk duyuyorsunuz. Yanında da kim varmış? İki kişi varmış. Şimdi bu iki kişi kimmiş? Şimdi Seyyid Maliki onları alta koymasa üstte yok. İki kişinin biri amcası Hazreti Hamza yanında yatıyormuş. Birisi de amcasının oğlu Cafer İbni Ebi Talip yatıyormuş. İki yakınının, yani amcasıyla amcaoğlunun yanında yatıyormuş. İdetav Cibril, bir anda Cibril geldi. Bu en sahih rivayetler bunlar. Bunlardan daha sahih yok. Bütün hadis hafızları toplamış. Cibril geldi ve Mikail Aleyhisselam geldi. Ve ma'a melekun ahar. Yanlarında bir melek daha var. Cibril ile Mikail var, bir melek daha var. Diyor ki bir rivayet bu melek İsrafil Aleyhisselam'dır. İsrafil Aleyhisselam da çok acayip. Sur ağzında biliyorsun. Sur ki göklerden yerlerden büyük, onun ağzında bir lokma. İsrafil Aleyhisselam da gelmiş. Tabii onlar şekil değiştirmeseler dünyaya sığarlar mı? He? Cebrail Aleyhisselam 600 kanadın ikisi dünyaya sığmıyor. 600 kanadıyla gelse dünya sığar mı? O meleklerin kanatları, tüyleri vesairesi hakkında neler anlatacağım inşallah. Perşembe akşamı o kitapta gördüm hepsini. Hiç ben daha duymamıştım böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın tüylerinin rengine kadar tarif ediyor. Kanatların, şu kanatları sabit ayette var. Okuruz. Fehtemeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldılar. Melekler kaldırdılar. Hatta cevabı zemzem. Zemzeme getirdiler. Zemzem zaten Kabe'den, Hacı İsmail'den çıkınca sağa doğru gidersen Hacer-i Esved'in hemen hizasındadır kuyu. Hacer-i Esved'in biraz aşağısında. Evvelce yazardı üstüne kuyunun yerini. Altta da inerdik zaten. Aldılar, zemzeme getirdiler. Festelkavu onu efendim yatırdılar ala zahri. Sırtının üstüne yatırdılar. Fetevellâhu minumâ Cibrilu. Bu vazifeyi Cibril Emin gördü. Öbür melekler bakıyordu. Cibril yasladı. Ha ve fi rivayetin. İkinci rivayet söylüyor. Fürüce sakfu beyti. Evimin tavanı açıldı. Ben size hep bunu anlatıyordum. Ümmü Hani'nin eviydi. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani. Adı neydi? Ümmü Hani validemizin adı ne? Siz hepiniz Ümmü Han diyorsunuz. Ümmü Han. Ümmü Hani. Adı ne? He? Fahite. Helal olsun sana. 500 milyarlık param olsa verirdim. Evet, soruya cevap veren Fahite. Kızlarınıza Fahite de koyun. Erva koyun. Erva. Gerçi ben de şeyleri veriyorum. Sonra benim yanımdaki çoluk çocuk, ya biz onu kızımıza, torunumuza saklıyorduk. Sen de ne herkese duyurdun diyorlar. Olsun, bollatsın ya Efendimizin halaları. Değil mi? Safiye bizde çok var. Erva yok hiç. Ümeyme. Aman ya Rabbi, isme bak. Güzeller güzeli. Ümeyme. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Atike. Benim babamın halasıydı zannedersem. Bir Atike hala var mıydı baba? Atike hala. Atike. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin anneannesi. nenesi, üstten yukarıdan büyük dedesinin hanımı, hep anneleri, neneleri Atike. Buduk Enebnül Avatiki. Ben Atikelerin oğluyum. Bir de dedi Enebnül Fevatimi, ben Fatımaların oğluyum. Akraba da ya Fatıma ya Atike. Hep geri şöyle gidiyor. Sizin de kızlarınıza yakışır. 40 senelik hanımınızın adını değiştirmeye kalkmayın. Başınıza işler açmayın. Kızlara, torunlara. Evet. Fenezele Cibril. Cibril indi. Feşekka min suğrati ve nehreti ve nehri min suğrati nehri. Göğsünün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burada şura var ya, tam şu boşluk göğsün üstünde, şu boşluktan, hani bıçağı da vururken deveye oradan vururlar keserken. Deve ayakta kesilir. Deve farklıdır, devenin kesimi. Buradan sokarlar. Kan böyle boşalır. Efendim tam şu mübarek göğsünün oyuğundan, çukurundan, üstündeki çukurdan yarmaya başladı. İlâ esfeli batni, karnının en altına kadar böyle açtı. Rüyada mı bu? He? Hakikatta mı? E şimdi beni bypass ettiler. Buramı açmadılar mı? He? Öldün mü? Açtıkları zaman öldün mü? Ne yapmışlar? Kalbi makineye bağlıyorlar. E şimdi onlar kalbi makineye bağlıyorlar, oluyor da adam ölmüyor da. Allah Teala'nın mucizesi, kalbini açsa yarsa öldürmeyen Allah öldürmez. Şimdi ilahiyatçının buna inanması mümkün mü? Bir ilahiyatçı buna inandığı zaman onun da imanı kaybolur zaten. Çünkü o zaman dinden çıkmış olurum. O da öyle zannediyor. Halbuki kesinlikle bunlar oldu. Sümme kâle Cibril'i Mikail, sonra Cibril aleyhisselam, Mikail aleyhisselam'a dedi, bana Zemzem'den bir tas getir. Bir tas su. Zemzem'den aldı, kalbini temizledi, ben kalbini temizleyeceğim dedi. Kalpte ne yok? Nefis diye bir şey kalmamış. Kin kalmamış, nefret kalmamış. Ondan sonra veşra sadrahu, göğsünü şerh edeceğim. Manevi açılım yapacağım çünkü Mevla'nın cemalini görecek. Musa aleyhisselam en ufak tecellide bayıldı, düştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı görmeye gidiyor. Onun için ne olması lazım? Kalbine takviye yapılması lazım. 3 kere ameliyat geçirdi. Birisi 4 yaşında o civarda Halime validemizin yanında süt annesinin. İkinci ameliyatı nübüvvet vahiy geldiğinde 40 yaşında. 3. ameliyatı da Miraca çıkarılacağı bu gecedir. Evet. Dolayısıyla bu 3 kere ameliyat, 3'ü de zahiridir, yani gözle görülür. Kalbini çıkarttı. Kalbini çıkarttı. 3 kere yıkadı Zemzemle. İçinde ne kadar şeytanın nasibi olan hepimizin kalbinin içinde siyah bir parça var. Bu siyah parça şeytanın nasibidir. Yani şeytanın nasibi ne gibi biliyor musun? İşte Amerika'nın üstleri var ya. Amerika neresi? Geliyor burada da bir üs açıyor ya. İşte Amerika'nın nasibi o, şeytanın nasibi gibi. Geliyor orada neler çeviriyor belli değil. İncirlik, armutluk, işte bilmem ne. Bir şeyler yapıyor oralarda. Oralarda nefis neler çıkarıyor belli değil. O onun nasibi. Yani bura Türkiye diyorsun ama bak Amerika'nın orada yeri var mı? Ha. Şimdi Araplarda zaten tümden işgal. Şimdi şeytanın nasibi ne demek? Kalpte her yer Allah'a ait diyelim. Şeytana bir yer ayırmış. Siyah bir parça var. Senin kalbine gelen vesveseler hep nereye getiriyor orkoyu? Şeytan geliyor o siyah parçaya aşlamayı yapıyor. Hortumunu iğne gibi sokar. Aşlamayı nereden yapar? O siyah parçadan yapar. Çünkü senin her tarafından nüfuz edemez. Kanda gezer ama kanda gezmesi ayrı bir şey. Vesveseyi tutturma meselesi. Tutturmak için o siyah parçayı. Ondan kurtulmak, tabii biz imtihandayız, çok kurtulamayız peygamber olmadığımıza göre. O Miraç gecesi o parçayı çıkarttı Mevla. Şeytanın hiç vesvese verecek bir yeri var mı Resulullah'ın kalbinde? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şeytan onunla uğraşamaz. Yanına yanaşın. Hazreti Ömer'den kaçıyor. Resulullah'a nasıl yanaşsın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz derseniz ki efendim biz nasıl bu işe yardımcı oluruz? Hacamat var ya, hacamatta tam kalbin arkasından yaptırılırsa diyor Ruhul Beyan tefsirinde, orada şeytanın nasibini bayağı azaltıyor. Oradan o kanı da alıyor diyor. Ha tabii ki tamamen şeytansız bir hayat yok bizim için. Çünkü vesvese olacak, imtihan olacağız. Ama şeytana karşı operasyon yapacaksak, o operasyon oradan oluyor. Tam kalbin arkasından kan alınıyor, hacamat. Anladınız mı? Mikail Aleyhisselam 3 tas getirdi zemzem suyundan. Sonra altından bir tas getirdi, içine hikmet ve iman doldurulmuş. Hikmet ince ilimler, iman artık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı gibi iman olabilir mi? Cibril getiriyor, melekler getiriyor, tasla boşaltıyor. Kalbine, kalbine doldurdu. Kalbinde neler doldu? İlim. Bütün dünyanın ilimleri ondan çıkmış. Yakın şüphesiz iman, onun kadar Allah'ı görür, Allah'ı görür gibi diyorsun. Gördü zaten. Biz de diyoruz ki Allah'ı görür gibi. Resulullah'a gelince ne yaptık? Frene bastık hemen. Ne dedik? Allah'ı görmüş iman. Görmüşün imanı. Farklı olur. Ondan sonra İslamiyet'le doldurdu. Hilim bir de yumuşak ahlak. Hiç panik yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya yıkılsa, kafirler önünde ordu patladı, harp çıktı, Uhud'da hezimet, kaçıyor millet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Duruyor. Bir de çağırıyor. Ya gelin ben buradayım diyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Her taraftan ok yağıyor, kılıç yağıyor. Onun için ondaki iman, ondaki hilim, ondaki ahlak. Sümme katem beyni ketife bir katem iniyor. Sonra peygamberlik mühürüyle iki omzunun arasına mühürü koydu. O mühür Miraç gecesi kondu. Ondan evvel mühür yok. Efendimiz o mühürle doğmadı. Ayşe annemiz vefat ettiği zaman diyor, kucağımda vefat etti. Elimi şöyle diyor, ne uyanık annemiz biliyor musun? Hemen orayı düşündü. Hemen elimi diyor omzuna doğru sarkıttım, mühür alın, yok. Anladın? O manevidir. Tüylerden yazıyor. Yazı yazıyor yani. İşte la ilahe Allahu vahde. Allahu vahde la şerikele ortada yazıyor. Etrafta ne yazıyor? Ha o mühürü şerifi, Resulullah'ın Mevlid kıssasının şerhi yapan kitapta o var. Hatta arka kapağı da koyduk. Onun faziletleri de var. Mühürü şerife bakmanın sevapları, ibadetleri. O yazıya yani. Tebahbah. Ya Muhammed fe inneke mansur. Öyle hatırlıyorum. Yani salına salına yürü. Kimseden korkma. Allah'tan yardım olunmuşsun yazıyor. Tüylerden yazıyor. Ama herkes okuyor böyle. Yumurta, kuş yumurtası büyüklüğünde. Hatta biz Medine'de gittik. Yattığı yerde taşa izi çıkmıştı. Bizi o dağa götürdüler. Ben size dergide onları arz ettim. Onun da resmini koymuş olmam lazım. Bir ayak izi, bir de o Hendek'in arkasındaki dağda mühürü şerifin de yeri böyle belli. Taşta çıkmış. Sırtı açık yatmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Burak getirildi. Eğerlenmiş. Efendim, bembeyaz bir hayvan. Bunun hakkında neler anlatacağız? Perşembe inşallah anlatırız. Uzun bir hayvan. Merkepten büyük, katırdan küçük. Tırnağını yani ayağını nereye koyuyor? Gözünün baktığı en uzak yere. Yani yerden göğe bakarsa bir adım da alıyor. Nereyi görüyorsun? Göğü görüyorsun. Bir adım da alıyor. Kulakları uzun. Öyle bir şey ki yani bundan bir model çıkartsalar daha şimdiye kadar böyle bir teknoloji ilerlemedi. Böcekten helikopter yapıyorlar. Ya bundan da yapsınlar. Dağ geldiği zaman ayakları yükseliyor. Yani yokuşa geldi mi tak yine düz gidiyor. Hiç böyle böyle yok. Anladın mı? Bayağı bir pahalıya satarlar böyle bir araba yapsalar. Ayaklar yükseliyor. Ona inerken bu taraf yükseliyor. Eller. Ön lastikler gibi yani. Bu sefer bu taraf yükseliyor. Ne oluyor? Yine böyle inmiyor, yine düz gidiyor. Ne otomatikmiş ya. Ya Allah'ın yapısı böyle olur. Mucizeler böyle olur. İki tane kanadı var. Allah Allah. Kanatlarıyla da hızlı gitmek için kuvvet alıyor. Ayaklarına kuvvet yapıyor iki tane kanadını. Kanatları baldırlarında. Allah. Biraz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bineceği zaman hafif şey etti. Çekimserlik etti. Cibril elini üzerine koydu. Dedi ya Burak utanmıyor musun? Yaptığından. Allah katında Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli kimse sana bugüne kadar binmemiş. O da işte arzuhal vermek istiyor. Arzuhal ter attı. Ondan sonra bazı rivayetlerde geçiyor. Burada geçmiyor. Dedi bana şefaat, ahirette şefaat, komşuluk şeyi versin de, sözü versin de öyle binsin diye rivayetler gördüm. Ter attı. Ondan sonra durdu yerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bindi. Peygamberlerin hepsi de O burağa biniyormuş. Önceden. Anladınız mı? Şimdi hiçbir şey boşuna değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşeği vardı. Adı ne? Ya'fur. Kurban olayım o Ya'fur'a ben. O Ya'fur var ya, kendisinden evvel atalarına o Ya'fur'un soyu var. Ulan eşeğin bile şeceresi var, biz şeceremizi bulamadık ya. Eşeğin şeceresi var, 4000 peygamber binmiş. Onun atalarını hep peygamberler o şecereye binermiş. 4000 peygamber, o Ya'fur'un ataları ecdadı. Geldi eşeği beğenme şimdi. Tabii o zaten özel eşek, ayrı dava. Yani demek istiyorum, şeceresiz işler yapmayalım. Adamlarla uğraşmayalım. Astın esti belli olmasında fayda var. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbi salli ala Seyyidi Muhammed ve ala Ali Seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı Seyyidi Muhammed ve Cahil Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed ve Ayney Seyyidi Muhammed. Elleti râteâke Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bi hakkil halveti illeti khassasta biha Seyyidel Murselin. Ya Rabbi şu gece hürmetine, şu mübarek saatte Ya Rabbi, şu cemaatimizle beraber hepimizi affeyle, mağfiret. Amin. Dinleyenleri de affı mağfiret. Amin. Ne hayırlı muradımız verse ihsan eyle. Amin. Ne korktuklarımız varsa emin eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Amin. Suriye'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle. Amin. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Amin. Ya Rabbi İran'daki ehli sünneti aziz eyle. Amin. Irak'taki ehli sünneti galip eyle. Amin. Şanın şerrinden emin eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle yöneticilerimize hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle Ya Rabbel Alemin Müslümanlar arasında ihtilafları izale eyle. Amin. İttihatlar, ittifaklar nasip eyle. Amin. Allah'ım şu mübarek gecede maddi, manevi hastalığımıza, derdimize devalar ikram eyle. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi şu mübarek gecede, Ya Rabbi çocuklarımız hakkında, Ya Rabbi eşlerimiz hakkında, Ya Rabbi işlerimiz hakkında, Ya Rabbi çevremizdeki insanlar hakkında neler düşünüyorsak senin rızan üzere istediklerimizi ihsan eyle Ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim. Teslimen kezalik. Sonunda dua yapmasak da yeter. Anladın? Denk geldi. Saatine denk geldi. Evet. Ha bak, Said İbni Müseyyep radıyallahu anh diyor ki, bu burak neymiş? İbrahim aleyhisselamın Mekke'ye gelirken bindiği bir burakmış. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ya birkaç kere. Hacer validemizin sağlığında sonra vefat etmişti. İsmail aleyhisselamı görmeye. Bu burakla gelmiş. Sen de diyorsun ki nasıl geldi, nasıl döndü? Sare validemiz diyordu ya, hiç inmeden döneceksin. Biz de diyoruz kaç ay gidecek? Kudüs'ten kaç ay dönecek? Ondan sonra ne yiyecek, ne içecek? Mekke'ye gelmiş, inmeyecek. Nasıl geri dönecek? Meğer neyle geliyormuş gidiyormuş? Benim gibi otobüsle gelecek hali yok. Mübarek adam. Koca İbrahim aleyhisselam. Cibril sağına durdu. Mikail aleyhisselam soluna durdu. Ve böylece hatta birisi üzengisini tuttu. Cibril efendim işte yularını Mikail aleyhisselam tuttu. Geldiler bir yere. Çok hurmalıklı bir yer. Üstten geliyorlar. Baktılar, aa yemyeşil. Dedi Cibril, in burada namaz kıl. İndi namaz kıldı. Dedi, biliyor musun nerede kıldın? Bilmiyorum. Dedi ki, Taybe'dir buranın adı, yani Medine. Sen burada namaz kıldın, buraya, hicretin buraya olacak. Zaten birkaç sene sonra hicret oldu, değil mi? He? 2 sene, 3 sene bile belki de yok. Burak, gözünün baktığı yere doğru ilerliyor. Hazreti Cibril dedi, geldi bir yere, in burada namaz kıl. İndi namaz kıldı, yeniden binince Cibril dedi, nerede kıldığını biliyor musun? Dedi, bilmiyorum. Dedi, Medyen'de kıldı. Neresi burası? Musa Aleyhisselam'a Allah'ın vahyinin geldiği ağacın yanı. Demek ki mübarek yerler var mıymış? Vehhabilerin dediği gibi değilmiş. Kutsal yerler var mıymış? Ziyarete gidilir miymiş? Ağaç ziyaret edilir mi? Etti işte. Yani bir ağaçta bir kutsallık varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altında oturduğu bir ağaç var, Busra'da. Basra değil, Basra Irak'ta, Busra Şam'da. Busra'da ben gittim o ağaca. E sen şimdi bırakın o işleri ya, ağaç neymiş? Ya Resulullah götürdüler ağacın yanına işte. Sahih hadis. Ya bunlar ne biçim adam ya? Vehhabiler hadis sahihlere de inanır yani. Bu bizim ilahiyatçılardan iyidir. Tabii, Vehhabiler Bu bizim ilahiyatçılardan bin kat iyi. Bunlar çünkü amentü falan, kader falan hepsini inkar ediyor. Onlar da biraz kısmi. Efendim, geldi Burak yine bir yere, Hazreti Cibril dedi, in burada kıl. İndi kıldı. Nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Salleyte bi Tur-i Sina. Tur-i Sina'da kıldın. Haytü kellemullah Musa. Musa aleyhisselamın Mevla ile konuştuğu yer. E demin ki ağaç o değil mi? Değil ya mübarek. Her şeyi birbirine karıştırma. Ağaçtan nida yolda geldi. Tur-i Sina'da sonradan peygamber olduktan ne kadar sonra Tevrat'ı almak için 40 gün çıktığı ayrı yer. Bunları birbirine karıştırmayın. Anladın? Ondan sonra benim bu laflarımı alıyorlarmış. Birini birine monteriyorlarmış. Diyorlarmış ki bu hocanın çelişkilerini görüyor musunuz? Halbuki bende hiç çelişki olmaz. Niye? Kitaba dayanırım da onda. Şimdi neyi uydurmuşlar? Ben bir lafımda demişim ki hapishanede yalnız kaldım. Bir lafımda da demişim ki hağın başını yanıma koydular. Onunla kaldım. Çelişki var mı? Niye yok? 2000'de hağın başını yanıma koydular. 7-8 kişiyle kaldım. 3 ay. 2002'de o parası Bayrampaşa cezaevi. 2002'de bandırma cezaevine koydular. Tek başıma kaldım 7 ay. Son 3 ayında yanıma birini verdiler. Onu da vermez olaydılar. O da başıma işler açtı. Şimdi benim sözlerimde çelişki var mı? Yok. Ama birleştiriyorlarmış. Montaj. Aman dikkat edin ha. Öbür kumpaslar tutmayınca bu kumpaslara başladılar. Siz anlıyorsunuz zaten meseleyi. Ama haberiniz olsun diye arada bunu da söylemiş olalım. Ondan sonra Tur-i Sina'da kıldı. Sonra bir yere geldi. Orada Şam'ın köşkleri gözüktü. Bu Efendimiz'in annesine de gözüktü ya. Şam'daki büyük binalar. Cibril dedi in burada kıl. Kıldı. Yeniden bir. Nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Dedi Beyt-i Lahm'da kıldı. Beyt-i Lahm neresi? İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Meryem validemiz doğurdu değil mi? Evet, Meryem validemizin kocası yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Bu da mucizedir. İlahiyatçıların bir kısmı bunu da şimdi inkar etmek için Mehmet Okuyan ne demeye başladı? Çift cinsiyet var, erkeklik hormonları da var demeye başladı. Mehmet Okuyan. Bunu da çıkmış inkar ediyor. Şimdi diyor ki ben öyle demedim. Bakın bal gibi de erkeklik hormonu var diyor. Mucize inkar ediyor. Başka bir konuşmasını da izledim şimdi yine. İnsanlar erkekten türemedi diyor. Kadından türedi diyor. Yani Adem Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Demek bu Mustafa İslamoğlu laf olsun torbada olsun diye konuşmamış. Bunlarda böyle bir ekol var. Yani bunlar demek onlar da Adem Aleyhisselam'ı yok kabul ediyor. İlk insan kabul etmiyor. Mehmet Okuyan da diyor. Onun için aman bu Ramazan'da bu yine bir televizyonda başlar çıkma. Bir şey bilmeyenler de bunu dinlerken başlar ağlama. Ne yapacağız şimdi? Dinlemeyeceğiz, dinlettirmeyeceğiz, Müslümanları uyaracağız, bid'at ehlini dinleyen helak olur. İmanından da mahrum olur. Ya bunlar dinlenir mi ya? Bütün mucizeler inkar ediyor ya. Allah muhafaza. Şu anda en tehlikeli onu görüyorum. Aziz Zatemizcan'ın 12 tane dinleyeni yok. Öbürünün 5 tane, Aziz Bayındır topluyor 15 tane. Hepsi gitmiş. Sol taraftan sıfır. Bu biraz tehlikeli. Bal dudak biraz. Anladın mı? Bu Karadeniz'de olmanın çok tehlikeleri var tabii. Oflu olursan hele, oflu hocalar meşhurdur. Daha tehlikeli oluyor. E şimdi, bizim efendi gibi zatlar çıktı ama böyleler de çıkıyor. Ne derdi Halim Ağa? Bizim of Mekke'ye benzer. Ebu Cehil'i de var, Ebu Bekir'i de var. Çakıroğlu Elim Ağa. Anladın mı? 100 yaşında böyle konuşuyordu. Burada efendi ziyarete geldi. Efendi bayılıyordu laflarına. Çok hoşuna gidiyor. Evet efendim. Nerede kıldın? Beyt-i Lahm'da kıldın. Neresi? Meryem oğlu İsa'nın doğduğu yer. Sonra Burak'la gidiyorlardı. Bir cin peşine takıldı ateş şölesiyle. Her baktı o cini gördü. Cin o efendimizi korkutuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırmak istiyor. Cibril dedi sana bazı kelimeler öğreteyim. Onları söylediğin zaman hemen bunun alevi sönecek, ağzının üstüne tökezleyip düşecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur öğret dedi, bu çok önemlidir. Dergide yazdım ben bunu size. Öyle mi? Eûzü bi vecillâhil kerîm ve kelimâtillâhit-tâmmâtillâhit-ilâhü cevâbzûne berrûne lâ facir diye başlıyor. Tabi bu çok acayip bir eûzüdür. Bunu okuduğun anda cin, şeytan falan anında düşer. Hiçbir alevi kalmaz, söner. Bunu biz de okuyacağız, sünnettir inşallah. Uzun bir dua. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Cinin efendim alevi söndü. Ağzının üstüne tökezlendi düştü. Derken yürüdüler. Geldiler bir millete rastladılar. Burak havadan geliyorlar, alttan bakıyorlar. Seyranlı, manzaralı tabii. İnsanlar var. Ekiyorlar ama manevi bu iş. Şimdi oradaki tarladakiler değil. Bir tarla gördüler. Bir günde ekiyorlar, aynı günde biçiyorlar. Var mı böyle bir şey dünyada? İstediğin kadar hormon bile koysam bir zamanı var. Ondan sonra biçtikten sonra bakıyorlar bir daha mahsul gelmiş, bir daha biçiyorlar. Ya biç bitmiyor. Ne kazançlı insanlar varmış ya. Dedi ki ey Cibril, bunu neyi temsil ediyor? Dedi havlal mücahidun fi sebilillah teala. Allah yolunda cihada çıkan malıyla, canıyla cihat edenler. Şimdi bugünün cihadı vaazdır. Emri bil maruftur. İyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek. Benim yaptığım şu reddiyeleri, şu milletin imanını kurtarmak için. Benim yazdığım şu kitapları. Bak şimdi çıktı. Ne çıktı burada? İçki, uyuşturucu ve kumarın iki cihanda yol açacağı felaketler. Bu bir sohbet çözümüydü. 70 sayfa çözüm oldu. Ben ona yazdım, çizdim. 350 sayfa kitap oldu. Ve burada öyle ayetler, hadisler var. Şimdi sen, ha bu da hediyesi. Bunu alana bunu veriyorlar. Bunda ayet hadisin Arapçasını koymadım. Niye koymadım? Meyhanedekine de ver. Sarhoşa da ver. Uyuşturucu kullanan çocuğa da ver. İçki ve uyuşturucu kullanandan iki cihanda başlarına gelecek belalar. Bu özet. Arapçaları yok. E şimdi sen cihat yapacağım malımla diyorsun, canımla diyorsun. E nerede cihat yapacağız şu anda? Bugün Allah yolunda cihat nedir? İslam'ın hakim olması için, milletin içkiyi kumarı bırakması için, milletin ehli sünnete dönmesi için, ehli sünnet dışı akımları reddiye yapmak için, değil mi? Kader inkar ediyor, milletin imanı gitti. Bu yolda çalışacağız, okuyacağız, okutacağız, dağıtacağız, insanlara ulaştıracağız. Mesaj, benim videolar var, paylaşım dolu. Alıyorsun, mesaj atıyorsun. Onunla adam dönüş yapıyor. Bak dün kimlerle görüştüm, geldiler bana. Bir tane genç delikanlı maşallah askere gidiyor. Allah belki buradadır şimdi zaten. Allah hayırla bitirtirsin. İşte Yeditepe Üniversitesi bitirmiş. Bir arkadaş getirdi yanında iki arkadaş. Birisi işte Sabancı'da üniversitede okuyor. Öbürü bilmem üniversitede okuyor. Üçü de. Biri bitirmiş askere gidiyor çocuk. Ya biz ne yollardaydık dediler. Analarımız, babalarımız, akrabamız anlatmayalım işte hangi partiden olduklarını. İsmi lazım değil. Biz de her şeyi bilmiyorduk, hiçbir şey. Birkaç sene evvel sohbetlere ulaştık. Ne gençler var, ne gençler var dediler. Sen biliyor musun dünyanın nerelerinde? Adam İngiltere'ye gitti, Amerika'ya gitti dedi. 3000 kişiyi Müslüman etti şimdi dedi. 3000 kişi YouTube'da da var dedi. Koca bir kabile, bir özel bir şey. 3000 kişi Müslüman olmuş. Ya mübarek, insanlara yol göster. Bir sohbeti paylaş. Lale Gül'e davet et sohbete. Lale Gül'e davet etme orada. Gidip de sana yer yok burada derler. Çay mı verecek halleri kalmamış. Sohbete davet et. Adres göster. Tivubu'ya da girildi inşallah. Şu anda başlıyor. Cebede iniyor Türksel cebe inşallah. Ulaş, ulaş, ulaştır. Allah yolunda diye. Bu hususta birkaç kuruşun geçiyorsa masrafın. İşte. Tudâfü lemnü hasene bi sebûmeti zârf. Verdiği Allah yolunda din için olduğundan 700 kat katlanıyor. 700 kat. Ne verirlerse Allah yerini dolduruyor. E bugünün cihadı budur. Bak insanlar dönüş yaptı. Şimdi seni beni geçmiş. Sübhanallah milel mizan neler okuyor bana. Maşallah dedim ya. Tesbihleri okuyor, yapıyorum diyor. Şunları yapıyorum diyor. Biz diyor hiçbir şey bilmiyorduk üniversitede. Ama diyor çok büyük gençlik var diyor. Şu anda hep dönüş yapıyorlar elhamdülillah. Bu ilahiyatçı kafayla birini döndürebilir mi? Döneni saptırıyor. 80 yaşında kadını kader inkar ettiriyor. Evinde oturan neneyi gavur edecek. Bunlar böyle. Şu bizim sohbetlerin bereketini görüyor musun? Efendi Hazretlerinin eliyle, himmetiyle. Onun için hizmet yapın. Allah için gelip gidip bu doldur boşalt yapmayın kardeşim. Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Bu hizmetin neresindesiniz ya? Bugün teknoloji çağındayız. Sanal alemde işler bitiyor. Mutlaka internetleri kullanın. Mutlaka mesajlar atın. Mutlaka paylaşımlar yapın. Allah için bir kişiye ulaşın. Bir duyar, bir anda döner. Seni beni geçmiş insanlar görüyoruz. Yapmayın. Cihat soruyorsun. Cihat budur. Sonra bir hoş koku gördün. Ne kadar güzel serinledik elhamdülillah. He? Yağmuru serinliği elhamdülillah. Allah'ım böyle kalplerimizi serinlet ya Rabbi. Amin. Kabirlerimizi serinlet ya Rabbi. Amin. Salli ala Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Muhammed. Resulullah Efendimiz'in bir duası var. Dualarım kitabında da yazdım. Teheccüde okunuyor. Sünnetle farz arasında sabahın okunuyor. Ondan sonra ne diyor o duada? Acayip bir şey orada. Allah'ım niye selüke? Berdel ayşi ba'del mevti. Kurban olduğum Habibi'nin duası olsun. Ya Rabbi ölümden sonra hayatın serinliğini nasip eyle. Amin. Ve lezzetel ayş ba'del mevti. Ölümden sonraki hayatın lezzetini, tadını tattır ya Rabbi. Amin. Ve lezzetel nazarı ilâ vecike. Bu mübarek gecede cemalini gören Habibi'nin iki gözleri hürmetine, senin cemaline bakmanın lezzetini tattır ya Rabbi. Amin. Amin. Ve şevka ilâ likâike. Sana kavuşmanın aşkını, lezzetini tattır ya Rabbi. Amin. Min gayrı darra mudurra. Sana kavuşana kadar, cemalini müşahede edene kadar hiçbir zarar verici bela ulaştırma ya Rabbi. Amin. Ve lâ fitnetin mudille. Dinden, imandan, ehli sünnetten ayıracak saptırıcı hiçbir fitne ulaştırma bize ya Rabbi. Amin. Amin. Bu gece hürmetine bizi böylece muhafaza et. Amin. Amin. Bu serinlikle gidelim. Mahşerde güneşin hararetini tattırma ya Rabbi. Amin. Kabirde azap tattırma ya Rabbi. Amin. Mahşerde serinlik lütfeyle ya Rabbi. Amin. 50 bin sene süren mahşeri şöyle bir sohbet kadar geçittir ya Rabbel. Amin. Sonra cennete girip ebedi serinliğe kavuştur ya. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi eftale salavatik adedin malik. Mübarek ve sellim kadar. Ben de sevin. Çok seviyorum şeyi. Serinlik çok seviyorum, serinlik. Allah Allah. Dua aldınız. Sonra bir hoş ve serin bir rüzgar geldi. Bana da geldi zaten, yani bir şeyler geldi daha bana gelmeseler. Olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş bir serin rüzgar buldu. Fark etti yani. Baktı serin ve güzel kokan bir rüzgar geldi. Dedi ey Cibril, bu koku nedir? Dedi ki bu Firavun'un çocuklarının ve kızının tarakçısının kokusudur. Bu sahih hadis ha. Bunların hepsi sahih. Nasıl oldu dedi? Firavun'un kızının bir gün saçlarını tarıyordu. Tarak elinden düştü. Tam da kralın kızının saçını taradığı için korktu tabii yani. Dikkatli hareket edeceksin daha yalap şalap işler. Tarak düşünce dedi Bismillah teyse Firavun dedi. Şimdi Allah'ın adını dedi, bir de dedi ki Firavun helak olmuş dedi. O ağzını demek alıştırmışlar Müslümanlar gizli de. Firavun helak olmuş dedi. Kızı dedi ki senin de babamdan başka Rabbin mi var? O da dedi ki var dedi. Dedi babama söylerim. Dedi söyle dedi babana. Yani hareket çekti ha, ne biçim hareket çekti. Dedi efe ukbiru bizalike, bu hadis ya, sahih hadis. Babama diyeyim mi dedi. Galet ne yapayım senin, baban kim oluyor dedi. Söyle dedi. Yahu, Firavun'un sarayındaki tarakçı başı, kızdaki iman hocamızda yok, hacımızda yok, en baba efendim adamımızda yok. Firavun'un sarayında helak olmuş Firavun diyebilir misin ya? İşte iman budur. Cihatın en üstünü. Zalim hükümdarın yanında hak kelimesini söylemek. Dedi, o da çağırdı. Firavun çağırdı. Senin benden başka Rabbin var. Evet dedi. Rabbi ve Rabbuki Allah. Benim de Rabbim Allah, senin de Rabbin Allah dedi. Ya kadıncağızın iki tane oğlu vardı. Bir de kocası var. Hemen onları çağırdı Firavun. Kadını da kocası. Dedi dininizden dönüyor musunuz? Dediler dönmüyoruz. Dedi sizi öldürürüm. Dediler öldürürsen memnun oluruz. İhsanın olur. Ancak bu kadar sene burada hizmet ettik. Ne kadar Firavun olsan da belki bir iyiliğin olur dediler. Firavun'un vardı öyle bazı iyilikleri. Oho! Beni konuşturacaksın şimdi. Firavun'un mutfağında her gün 4000 inek kesilip millete yediriliyordu. Çok cömertti. Cömert, gavur da olsa dünyada bayağı yaşar. Ben sana söyleyeyim. Samiri'yi yakaladı tam, gebertiyordu Musa Aleyhisselam. Mevla ne buyurdu? Bırak dokunma dedi. Gitsin defolsun. Zaten ona bir hastalık musallat etti ya, cereyan çarpıyordu. La misas, Kur'an'da geçiyor. Ona öyle bir hastalık musallat edeceğim ki dedi. Sen ona dokunduğun zaman o başlıyor saralanma. Onun için dokunma bana diyor. Kimsenin yanına da gitmiyor. Allah ona o belayı verdi. Musa Aleyhisselam dedi ki bu yetmez, bunu geberteceğim dedi. Mevla dedi ki ya Musa cömerttir dedi. Cimrilerin sonu iflah olmaz, cömertler sonunda hidayette bulabilir. Ne kadar da bozuk olsalar da. Cömertliğe teşvik ederim. Cömertleri de tebrik ederim bu vesileyle. Şimdi bu, Firavun'da da bu var. Firavun'un mülkü ne zaman bozuldu? Bir zaman ne dedi? Haman dedi ki, ya çok dedi, 4000 inek, şu kadar tavuk, bu kadar bilmem ne, bütçe dedi zora girecek. Firavun dedi, olur mu öyle şey dedi be? Hem dedi milletin ilahı izleyeceğiz, hem de milleti aç bırakacağız dedi. Yedireceğiz anasını satayım dedi. Firavun'un mutfağı ne zaman azaldı diyor kitapta. Sabaha kadar kitap okuyorum, boşuna okumuyorum, roman okumuyorum. Firavun boğuluyordu ya denizde. Firavun denizde boğulurken, tabi onun boğulduğundan haberi yok, yine Firavun'un hanedanı duruyordu şeydi. Sonra patladı o iş. Orada boğulduğu anda haber nasıl gidecek kaç aylık yola? Kızıldeniz nere, Mısır nere? Firavun o kadar yani hazine zora girmişti ve cimrilik başlamıştı. Firavun'un geberdiği dakikada o gün mutfakta bir kuzuyla bir tavuk mu ne pişmiş. İkram için. Bak 4000 inekten nereye düşmüş? Verdikçe Allah vermiş. Kaç sene yaşattı onu? 400 sene. Başı ağrımadan, karnı ağrımadan. Bir hastalık Firavun görmemiş. Zaten onun için adam da ben ilahım diyor da. Benim gibi her tarafı ağrısa, yolda yürüyemese falan. Değil mi? Haddimi biliyorum mesela. Adam haddini aşmış işte. Çok da sağlıklı olmak, zengin olmak falan çok iyi şeyler değil. İki de bir hasta olmak lazım. Arada bir hasta olunca Allah'ı hatırlarsın. Öbür türlü ben kendi kendime yaşıyorum herhalde dersin. Öyle zannedersin. Onun için Firavun'un cömertliğinden bu kadar mülkü yaşadı. Dediler ki, madem bizi öldüreceksin, bizi dediler birbirimizden ayırma, çocuklarımızı, iki eş, karı koca, bir evde bizi göm, bizi bir yerde göm de dediler, mezarlarımız bir olsun. Dedi ki, bizde hakkınız var, bayağı çalıştınız dedi, o kadar iyilik yapalım dedi. Ondan sonra kocaman bir kurşun kazan getirdi, kazanı kaynattı, sonra onu da çocuklarını da hepsini kaynar kazana attı, emzikteki bebesine kadar yaktı. Firavun olmak da kolay değil. Evet. O tam bebeği atacakken bebek dile geldi, bunlar hep sahih hadis. Seyyid Maliki bunları sahihten toplamış. Bebek de ya umma ka'i ve la teteka'asi. Bu bebeğin sözüdür, mucize. Ey anneciğim, bu kazana düş, sakın geri çık, geri kalma dedi. Çünkü neden? Fe inneki alel hak, sen hak üzeresin. Yani çocuğa cennet gösteriliyor. Aman anneciğim dedi, ayağını geri çekme. Buraya düş dedi. Burası cennete düştün dedi. O da çocukları da beraber kazana atıldılar. Onun için beşikte dört kişiyi konuşmuş hadis-i şerifinde Yusuf Aleyhisselam'a şahitlik eden bu Firavun'un tarakçısının, kızının tarakçısının çocuğu Cüreyc'in sahibi, onu da bir kere anlattım size. Çok acayip bir kıssa ya. Fahişelerin suratını görmeden Allah canını almasın dedi ya oğluna. Annesi çağırdı çağırdı, o Cüreyc devamlı namaz kılıyor mübarek adam. Büyük evliya. Başına bayağı iş geldi. Orada da bir bebek konuştu, şahitlik etti. Bir kere anlattığımı hatırlıyorum. He? Tamam. Böyle her şeyi her dakika anlatamam. Anlattıklarıma sahip çıkın. Meryem'in oğlu İsa, o da beşikte konuşan. Sonra geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi kokuyu duymuş? Firavun'un, kızının ve çocuklarının, tarakçısının ruhunun, ruhu cennet-i alada ya, ruhunun ferahlığını duymuş. Ya bu hoş koku nereden geliyor dedi. Efendimiz'e anlatıyorlar. Yani o kokuyu niye burnuna vurduruyorlar? Sorsun. Sorunca öğretecekler. Anladın mı? Bu gece çok büyük ayetler gördü diyor Kur'an. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Allah'ın ayetleri biter mi? O perşembe gecesi anlatacağım, kafanız aklınız yerinden çıkar. En büyük ayetlerden bazısını gördü. Hepsini nasıl görecek? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir cemaata yanına getirildi. Kafaları taşlarla eziliyor. Ne zaman kafaları dümdüz oluyor, yeniden eski haline geliyor, azap dinmiyor. Ey Cibril, bunlar kimlerdir? İşte benim kitaplarımda en çok geçen hadis-i şerif. هَاُلَا لَنَا تَتَسَاقَ الْرُوْجُمْ عَنِ الصَّلَاتِ الْمَكْتُوبَ Farz namazlardan kafaları ağırlanan, ben nasıl secde yapacağım diye, üşengeçlikten namaz kılmayanların kafaları böyle eziliyor. Bir vuruyorlar, melek vuruyor, adamın kafası dümdüz pirzola gibi oluyor, kan revan her taraf. Sonra yeniden Allah onu toparlıyor, bir daha kafası eziliyor. Böyle azap devam edecek. Ne olur beş vakit namazınızı terk etmeyin. Farzları, özellikle farzları terk etmeyin. Sonra bir cemaate rastladı, önlerinde avret yerlerini örtecek yamalar var. Arkalarında da makatlarını örtecek yamalar var. Her tarafları çıplak, deve ve koyun sürüleri gibi efendim dolaşıyorlar ve dikenli zakkumları yiyorlar. Cehennemin taşlarını, kayalarını yiyorlar. Ağızlarından giriyor, makatlarından çıkıyor o ateş taşları. Dedim ey Cibril, bunlar kim? Dedi bunlar mallarının sadakalarını, zekatlarını vermeyenlerdir. Allah bunlara zulmetmedi. Bunlar kendilerine etti. Çünkü yiyor ya. Zekat fakirin hakkı. Vermeyince ne oluyor? Sen yiyorsun. Yiyince ne oluyor? İşte yemenin karşılığı yediriyorlar. Bu sefer diyorlar al bu kayaları, ateş parçalarını yut bakalım. Yedin fakirin hakkını diyorlar adama. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Sonra bir cemaate rastladı, önlerinde pişmiş etler var kazanlarda. Efendim. Yanlarında çirkin pis etler var, böyle kurt kaynıyor. Onlar temiz taze eti bırakmışlar, pis etlerden yiyorlar. Bunlar kim ey Cibril? Bu senin ümmetinden bir adam. Helal, temiz, hoş, karısı yanında duruyor. O karısını kandırıyor, atlatıyor. Neyse, gidiyor pis bir kadına. Pis demesinin maksadı ne? Fahişe kadının pis değil, daha güzel kokular sürüyor belki senin karından. Daha belki de iyi yıkanmış, çit bakımı da yaptırmış fahişe. Ama madem ki onunla ilişki zinadır, onun için o senin hakkında murdardır. Senin hakkında pistir. Onun için pis kadına geliyor, onun yanında geceliyor sabaha kadar. Bir de kadın, hep erkek mi yapıyor? Kadınlardan da kocalarını ne atlatanlar var, kandıranlar var. Aman ya Rabbel alem. Adam bana diyor, ben bu zinayı nasıl bırakacağım? Çok sene oldu, 20 sene var belki. Dua ediyorum, şunu ediyorum, ya kadın peşimi bırakmıyor diyor. Kocasını diyor evden gönderiyor, beni çağırıyor. La havle ve la kuvvet illa billahil aliyil azim. Adam diyor ki cehennemi boylayacağım diyor. Artık o da dayanamıyor o kadına neyse. Dua ettim ettim bilmiyorum. Bayağı da yaşlanmıştı ama bazı yaşlılar da feci sağlam oluyor yani. Adamın pil bitmemiş, şarjı devam ediyor. Yahu dedim kaç yaşına gelmişsin, saçın ağarmış ama zımba gibi mamaç ediyor. Allah'ım bu zina edenlerin kuvvetlerini iptal eyle ya. Amin. Amin. Lan amin dediniz, dikkat edin ha. Sonra piliniz biter, hoca bana beddua etti demeyin. Zina yapmayın, Allah gücünüzü artırsın. Amin. Ha bak ne biçim amin işte. Ama zina ederseniz Allah gücünüzü izale eylesin. Amin. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Tam amin denecek dua. İki tarafı da güzel. Amin, evet. Kadın kalkıyor kocasının yanından, helal temiz kocasını bırakıyor, pis adama geliyor. Adam niye pis oldu şimdi? Zina yaptığından haram pisliktir. Ve yuharrimu aleyhimul habais. Pislikleri peygamber onlara haram ediyor diyor Kur'an'da. Haramların hepsi neymiş? İçki, kumar. Burada ne rivayetler yazmışım? Çıktı kitap. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Parmağım bir damla içkiye değse, sonra kaldırdım da artık o parmak bana benimle gezemez diyor. O parmağı keserim diyor. Keserim diyor. Hazreti Ali Efendimiz sözü. Bir damla içki düşse diyor, oradan diyor, ottan koyun otarsa, o koyunun sütünü içmem diyor. Orada minare yapsalar üstüne çıkıp ezan okumam diyor. Bir damla düşse diyor. Habis, pislik. Allah kurtarsın bütün içenleri. Mübarek gece hürmetine yarım. İçkiye müptela olan. Uyuşturucuya müptela olan gençlerimiz, yavrularımız var. Ondan sonra kumara müptela olanları. Mübarek Miraç gecesi hürmetine ya Rabbi, fazl-ı kereminle onların kalplerine ikrah ver ya Rabbi. Amin. Nefret ver ya Rabbi. Amin. Soğut ya Rabbi. Amin. Bir damla, bir zerre, bir daha nasip eyleme ya Rabbel. Çocuklarımızı koru ya Rabbi. Amin. Nesillerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Zürriyetimizi bu içkiden, uyuşturucudan muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Evet. Sonra bir haşebeye rastladı, yani odun parçası. Yoldan gelen geçen ne elbise varsa hepsine takılıyor böyle. Sivri uç çıkmış oradan. Birisi geçiyor oradan. Ona takılıyor, elbisesi yırtılıyor. Ne geçerse deliyor onu. Öyle dikine bir şey. Dedi Cibril, bu neyi anlatıyor? Bu senin ümmetlerinden bazılarını anlatıyor. Misal veriyor Mevla, misallerle anlatıyor. Bunlar ne yapıyorlar? Yol kesicilik yapıyorlar, eşkıyalık yapıyorlar. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاتٍ. Yol kenarlarında oturmayın. Yani tu'idûne, milleti tehdit etmek için. وَتَصُدُّنَا عَنْ سَب۪يلَ. Allah'ın yolundan saptırmak için. Eşkıyalık çok var tabii, evvelce de var. Şimdi de çok var eşkıyalık. Şimdi de televizyonda eşkıyalar. Değil mi? Ne yollar kesiyorlar, ne yollar. Adamı bağlıyor orada, adam böyle robot gibi programa şey, dizi var, bilmem ne var. O saatte hiçbir şeye bak. Yol kesici çok. Bir de yol kenarlarında oturmayın. İlla hakkını vereceksiniz. Hakkını nasıldır ya Resulallah dediler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, gelene geçene selam vereceksin. Selam veren selamını alacaksın. Kötülük gördüysen nehyanker yapacaksın. Emri bil maruf yapacaksın. Oturulacak yol kaldı mı? Gelen geçen başı açık, bacağı açık. Ona da kızım kapan, bilmem ne. Ne laf atıyorsun bana? Moruk diyecek sana. Başına şaçarsın ha. Onun için siz en iyisi yol kenarlarında oturmayın. Yol kenarlarında oturmak böyle misalle gösterildi. Sonra bir adam gördü, kan ırmağında yüzüyor. Ona taşlar yutturuluyor. Bütün ciğerlerini parçalıyor. Ey Cibril, bu nedir? Faiz yiyenin halidir bu. Faiz yiyene cehennemde kan ırmağında böyle ateşten kayalar yutturulacak. Sonra bir adamın yanına geldi. Bir odun demeti toplamış. Taşıma gücü yetmiyor. Hala ilave yapıyor. Ey Cibril, bu nedir? Bu senin ümmetinden bir adamdır. İnsanların emanetlerini taşıyor. İşte sorumluluklar almış. Onları yerine getiremiyor. Başka sorumluluk istersen onu da ver diyor. Böyle var mı bizde çok? Maalesef derneklerimizde, vakıflarımızda, medreselerimizde, her yerimizde böyle, vazifesini daha tam yapamadığı halde başka işleri de ek ilave karıştıran bolca hacımız, hocamız mevcuttur. Yapamayacağın işi terk edeceksin. Emanet ehline teslim edilecek. Bu dernek başkanlığı emanettir. Vakıf başkanlığı emanet, öyle mi? Meclis başkanlığı en büyük emanet. Ama İsmail Kahraman maşallah, tam kahraman. Allah muvaffak etsin onu. Tam ehli sünnet. Ya adam hiç. Taviz var mı? Yok, öyle olacak. Kim geliyormuş zaten, neyse demeyeyim ilerisine, adam da başını yakarız. Özelde konuşuruz. Muhabbet edelim. Özelde, burada şu canlı yayındayız ya. Bu da diyor söyle mübarek adam. Neyi söyleyeceğim? Neyse, benim ağzımın fermuarı yok ama neyse, fren yaptık. Dua ettik ona. Erzurum'da da dua ettik. Dinlediniz Erzurum'u. Sohbeti güzel oldu. Ne zaman verecekler? Bakın atacaklar siteye. Erzurum sohbeti de çok feyiz vardı. Ondan sonra yahu sen gelmişsin bir makama. Milletin emanetini üstüne almışsın. Ne olursa olsun. İki kişinin sorumluluğunu bile alsan. Kursta hocasın. Kaç tane talebenin sorumluluğu var? 30 talebeye bakamıyorsun. 40 talebeyi 10 daha alıyorsun. Oldu mu şimdi? Bu hadise girdin. Ya zaten yemek yetmiyor. Yatak yeri yok. Üst üste mi yatacak? Ondan sonra 30 talebeyi bakamıyorsun. Niye 40 tane alıyorsun ya? Bunu ben size misal veriyorum. Siz bunu partiye de kıyaslayın, pırtıya da kıyaslayın, medreseye de kıyaslayın, iş yerine de kıyaslayın. Kimin bir sorumluluğu varsa yerine getiremezken bir de ilave sorumluluklar almaya kalkarsa, hakkını veremediği işlerin, işte bu adam Allah'ın gazap ettiği bir durumdadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece gösteriliyor. Sonra bir cemaate rastladım. Dilleri, dudakları demirden makaslarla kesiliyor. Ne zaman kesiliyor? Dilsiz, dudaksız kalıyorlar. Tekrar yerine geliyor. Hiç azapları bitmiyor. Bunlar kim ey Cibril? Bunlar senin ümmetinden vaazlık yapan, hatıplık yapan fitneciler. Şimdi bana fitneci diyorlar. Halbuki ehl-i sünneti reddeden fitneci. Ben doğruyu konuşuyorum. يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. yapmadıkları şeyleri söylüyorlardı. Millete vaaz ediyor, kendileri yapmıyorlardı. Allah bizi bu duruma düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Anam ölene kadar bana hep duası, dilleri, dudakları ateşten, makaslarla kesilen alimlerden yapmasın Allah seni. Amin, amin diye anamın bu duasıyla böyle alarak öldü. Onun için o dua reddolmaz inşallah. Allah başımıza bu belayı getirmez. Hocalık zor iştir. Sonra bir cemaate uğradı. Kurşundan tırnakları var. O tırnaklarla yüzlerini, göğüslerini tırmalıyorlar. Her taraflarından kan irin çıkartıyorlar. Dedi, ey Cibril bunlar kimdir? Irz ve haysiyetlerini, namus ve şereflerini rencide edenlerdir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Sonra küçük bir deliğin yanına getirdiler. Küçük bir delik. Küçük delikten koca büyük bir öküz çıktı. Alemi misalde buralar hep. Alemi misal gösteriliyor. Gözüyle görüyor ama uyku değil. Gözüyle görüyor. Koca bir öküz çıktı. Öküz çıktı yere dönmek istiyor. Ya küçücük çukurdan çıktı. Nasıl dönecek oraya? Gücü yetiremiyor. Dedim ey Cibril bu kimdin? Dedi bu senin ümmetinden bir adamdır. Büyük bir laf ediyor. Ağız küçük mü ağız? Ne çıktı buradan? Allah muhafaza. Kader yok çıktı. Alın yazısı neymiş çıktı? Ne mucizesi çıktı? Nasıl çıktı bu şimdi? Bütün ayetleri Kur'an'ı hadisi inkar. Ağız küçük ne çıktı? Büyük bir efendim laf çıktı. Bu şimdi pişman oldu. Tabii bunlar şimdi pişman olmuyor ama ahireti gördüklerinde görüşeceğiz onlarla. Görüşeceğiz o ilahiyatçılarla. Ya kader yokmuş he. Görüşeceğiz. Bu senin ümmetinden bir adam büyük laf ediyor. Sonra pişman oluyor. Geri almak istiyor. Geri alamıyor. Allah Allah. Ondan sonra Şami, Hafız Şami'den ilaveyi şimdi eklemiş buraya. Bir vadiye geldi. Tertemiz, serin bir koku buldu. Mis kokuları, sesler geliyor. Ey Cibril bu nedir? Dedi daha cennete gireceğiz de şimdi cennetin sesi geldi. Daha Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Cennetin sesi geldi. Ne diyor? Ya Rabbi atini ma vaatten. Ya Rabbi bana söz verdin ya Müslümanları bana göndereceksin. Salih amel işleyenler. Ne olur onları gönder. Odalarım cennet diyor cennet. Fakat kesurat gurafi. Odalarım çoğaldı. İstebraklarım, sündüslerim, ince ipekler, kalın ipekler, apgarilerim, dibaçlar, ipek atlaslar. Dünyada haram orada erkekler. İncilerim, mercanlarım, gümüşlerim, altınlarım, çanaklarım, küplerim, İbriklerim, merkeplerim, ballarım, sularım, sütlerim, şaraplarım çoğaldı. Ne gibi yani taşıyor, alan yok mu diyor, alan yok mu diyor cennet. Sende iki bardak rakıya, iki yudum şaraba cenneti sattın. Ne kadar enayilik yaptın. Cennet seni bekliyor, müşteri arıyor ya. Evet. Bunun üzerine Allah Teala ona cevap veriyor. Efendimiz'e duyuruyor. Leki kullu müslimin ve müslime. Ey cennet! Her Müslüman erkekle kadın. Ve müminim ve mümine. Her imanlı erkekle kadın. Ve men amene bi ve bi rusuli. Bana inananlar, rasullerime inananlar. Ve amile saliha. Salih amel işleyenler. Ve le müşrik bi bana ortak koşmayanlar. Benden başka eşler tutmayanlar. Evet. Benden korkanlar, onlar senin hakkındır, hepsi azaptan kurtulmuştur, diyor. İnşallah bunlara dahil eyle, ya Rabbi. Ya Rabbi, salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed, Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Cennetin böyle seslendiği şu mübarek gecede, cennete senin hakkın bunlardır buyurduğun kullarına ilhak eyle, ya Rabbi. Allah'ım amin. Benden kim bir şey isterse vereceğim. Kim bana ödünç verirse, yani Müslümanlara borç verirse, veyahut da Allah yoluna hayır yaparsa onu mükafatlandıracağım. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَيْتُ Kim bana güvenirse ona yetip artacağım. Kafi geleceğim. Çünkü ben Allah'ım. اِنِّيَنَ اللّٰهِ Ancak Allah benim. لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَ Benden başka ilah yok. لَا اُخْلِفُ الْمِيَادِ Ben sözümü bozmam. وَقَدْ اَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ İnananlar felaha erdi. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Şekil verenlerin en güzeli olan Allah, hayır ve bereketi ne kadar fazla oldu. Hep ayetler, farkında mısınız? Kur'an ayetlerinde de bunlar var. Farklı farklı yerlerde. O gece buyurmuş bunları. Ama sonra Kur'an-ı Kerim'e inen ayetlerde ayrıyetten buyurulmuş tabii. O vahiy. Ama vahyin dili aynı, görüyor musunuz? Cennette dedi ki, bunları cennete söylüyor. Cennet dedi, kadra zıytıyor. Tamam, razı oldum ya Rabbi. Teklifim tamam. Teklifim yerini buldu dedi. Bir vadiye geldi, çok çirkin, bet bir ses. Çok pis, leş gibi bir koku. Ey Cibril, bu nedir? Dedi, bu cehennemin sesidir. Ne diyor ya Rabbi? Diyor, bana vaat ettiklerini gönder. Zincirlerim çoğaldı. Arttı. Bollaştı. Zincirlerim, bukağılarım, kızgın ateşlerim, kaynar sularım, dikenli zekkumlarım, gassaklarım, zari'lerim, azaplarım, dibim derinleşti. Gittikçe dibim daha derine gidiyor. Hararetim şiddetlendi. Bir an evvel bana da ne veriyorsan gönder. Cehennem bunu söyledi. Mevla cevap verdi. Leki küllü müşrikim ve müşrike ve kafirim ve kafira ve kabithim ve kabite ve kullu cebbarin la yu'minu bi yevmil hisab. Her şirk koşan erkek, şirk koşan kadın. Her kafir erkek, her kafir kadın. Her pis murdar erkek, dikkat. Burada tehlike var. Çünkü kafirden sonra bir de buradan anlıyorum ki Müslüman olduğu halde pis işler yaparsa, haramlara bulaşırsa habis oluyor. Kadınsa da habise oluyor. Her pis erkek, her pis kadın. Bir de hesap gününe inanmayan her zorba zalimler senin hakkındır. Ve ra deccal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccalı gördü. Dikkat. Fi surati, deccal hangi şekliyle dünyada çıkacak ya? Sahih hadis çıkacak. Bu ilahiyatçılara göre öyle bir şey. Beş vakit namazda Resulullah Efendimiz deccaldan sığınmıştır. Deccal mütevatir hadisle, sahih değil bak, daha yüksek. Mütevatir hadislerle sabittir. Bütün sahabe-i kiram deccaldan sığınmıştır. Deccal bütün peygamberler ümmetlerini deccaldan sığındırmıştır. Dolayısıyla deccalın inkarı öyle normal bir şey değildir. Ehli sünnetten çıkmaktır. Ehli sünnetten kesin çıkar. Rüya ayn, dikkat et. Göz görmesiyle gördü. La rüya menam. Uyku rüyası değil. İşte. Uyku rüyası değil. Göz görüşüyle gördü. Dediler ya Resulallah, onu nasıl gördün? Buyurdu ki, cüssesi çok büyük. Yani çok. Ondan sonra çok beyaz. Alaca gibi, bembeyaz tipi. İki gözünün biri çıkık. Sanki böyle bir yıldız nasıl böyle ışık saçıyor, parlıyor böyle ışık, delici ışık. Gözünün biri böyle dik çıkık, öyle ışık saçıyor. Bak, şeytanın tipini söylüyor. Saçları ağacın dalları gibi. Abdülüzzah bin Katan var ya dedi. Abdülüzzah bin Katan, yani meşhurlardan, Mekke'deki müşriklerden. Abdülüzzah bin Katan'ı tanıyor musunuz dedi. Tanıyoruz ya Resulallah dediler. Abdülüzzah bin Katan'a çok benziyor dedi. Yani suretini, şeklini aynı tarif etti. Allah Allah. Deccal'ı gösterdiler. Çünkü Deccal zaten hayatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken Deccal yaşıyordu. Şimdi de yaşıyor. Adadadır. Sahih-i Müslim hadisidir. Hurafe değil. Sahih-i Müslim, Kur'an'dan sonra en sahih kitap. Bukhari ile Müslim. Ondadır efendim. Sonra bembeyaz bir sütun gördü direkt. Sanki inci gibi parlıyor. Melekler onu taşıyorlar, götürüyorlar. Dedi ki, ne taşıyorsunuz? Dedi ki, İslam'ın direğini taşıyoruz. Nereye götürüyorsunuz? Ümirna nevvâhu bişşâm. İslam'ın direğini Şam'a koymakla emrolunduk. Şimdi de Esed Nusayri'sinin eline düştü Şam. Bundan hiç ümitsiz olmayın. Şam, İslam'ın kalesidir. Şam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin daha doğum gününde, doğum anında gördüğü yerdir, mübarek yerdir. İslam Şam'da kalacaktır. Mekke, Medine bile boşalacak. Şam, Kudüs'te Şam'a dahil. Şam ve Kudüs Mescid-i Aksa hepsi birlikte İslam'ın merkezi olacaktır. Hazreti Mehdi Kudüs'te imam olacaktır. Hazreti İsa aleyhisselam beyaz minareye Şam'a inecektir. Şam'dan Kudüs'e geçecektir. Deccal Şam'da geberecektir. Lüt kapısında. Şam bir eyalet olarak düşünün. Bizim Hatay'a kadar bile ucu uzanıyor Şam'ın. Şam'a koymakla emrolunduk. Şimdi anlıyor musunuz bütün dünya gavurları niye Suriye ile uğraştığını? He? İslam'ın direği. İslam'ın direği devrilir mi? Devrilmez. Onun için Şam mutlaka ehli sünnetin eline geçecek. Ya Rabbi, şu ehli sünnet muhacirleri de yuvalarına hayırla döndür ya. Bir an evvel Şam-ı Şerif'i bu Esed zulmünden halas eyle. Amin. Bu Şia'nın zulmünden halas eyle. Amin. Bu İran ve adamlarının Suriye'den nef eyle. Amin. İhraç eyle. Amin. Mağlup olarak. Amin. Mehzum olarak. Amin. Maktul olarak. Amin. Kahru perişan olarak. Amin. Hepsini döndür geri ya Rabbi. Amin. Seni Ehl-i Sünnet'in yuvalarına döndür ya Rabbi. Amin. Aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ehl-i Sünnet'e İslami bir nizam orada kurmalarını müyesser eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Suriye'yi, Şam'ı, Irak'ı, IŞİD'den de halas eyle. Amin. Vehhabi belasından da halas amin. Eyle. Bu IŞİD zalimleri, cehennem köpeklerini de kahru mahvu perişan eyle. Amin. Allah'ım amin. Tam Ehl-i Sünnet'e teslim eyle. Ya Rabbele. Amin. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yola giderken sağından birisi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, unzurni, bana bir bakabilir misin? Bir şey soracağım dedi. Bakmadı. Bakmadı. Ey Cibril, bu kim? Dedi ki, bu Yahudilerin dinine seni çağıracaktı. Bu Yahudilerin hahamı mahiyetinde şeytan. Sen ona cevap verseydin, ümmetinin ekserisi Yahudi olacaktı. Allah seni korudu dedi. Elhamdülillah. Bu Yahudiler bize zarar veremeyecek. Dinimize, dünyamıza verseler de dinimize zarar veremeyecek. Bizim dinimiz kıyamete kadar bakidir. Allah'ın izniyle. Evet, ben zaten bu dinler arası diyalogda çok korkuyordum. Sonra bu hadisleri kaç kere okumuşum ama bir ara kafama dank etti. Ya bu millet Hristiyan'a da uymayacak, Resulullah Miraç gecesi korundu. Onun için bu milleti Yahudi de yapamazlar, Hristiyan da yapamazlar. Ama Ehl-i Sünnet'ten çıkartmak için büyük bir çaba harcarlar. Çünkü madem öyle yapamayacağız, bari doğru yoldan saptıralım derler. Buna da biz direneceğiz, fırsat vermeyeceğiz inşallah. Evet. Ama ümmetin ekserisi kurtulacağı kesin. Yine giderken soldan birisi çağırdı. Bana bak, sana bir şey soracağım. Dedi, ey Cibril, bu ne istiyor? Efendimiz bakmadı zaten. Allah'tan korunmuş. Cibril demiyor, ona bakma. Cibril demiyor. Efendimiz bakmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, bu Hristiyanların dinine davet eden şeytan, iblis, işte neyse, papaz. Sen buna buyur ne soruyorsun deseydin, ümmetinin ekserisi Kur'an'ı bırakacak, Hristiyan olacak. Allah muhafaza etti. Yine giderken bir kadına rastladı. Kollarını, paçalarını sıvamış. Üzerinde her türlü ziynet var. Allah ne yarattıysa süs adına hepsini ona vermiş. Dedi, bir bak bana, sana bir şey soracağım. Ona iltifat etme. Dedi, bu ey Cibril, bu kim? Dedi, bu dünyadır. Sen buna nasılsın, iyi misin deseydin, ümmetin dünyayı ahirete tercih edecek, hepsi ahiretini kaybedecekti. Yine kurtuldu. Sonra yürürken bir pir-i fani zata geldi. O yoldan kenarda duruyordu. Yaşlı. Onu çağırıyor. Böyle de bir mütevazi, garip, miskin dersen ki acırsın. Dedi, helümme ya Muhammed, bir gel gelsene ya. Dedi, o zamana kadar Cibril bir şey demedi. Oraya gelince Cibril dedi, belsir ya Muhammed. Sakın sakın sakın. Yürü yürü yürü. Bakma. Dedi, bu kim? Adıvullah iblis. Allah'ın düşmanı iblis yaşlı kılığına girmiş. Acır bana diye böyle bir tiyatro çeviriyor yine ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mevla ondan da muhafaza et. Sonra bir koca karı yolun kenarında oturmuş. Dedi, bana bir bakar mısın? Bakmadı. Cibril, bu kim? Dünyanın ömründen kalan kısmı temsil ediyor. Yani koca karı gibi dünya bitti, yani nefes, can çekişiyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri koca karı. Şimdi yoğun bakımda. Dünya yoğun bakımda. Bitmiş. Siz de benim gibi hala bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Neyi düzelteceksin ya? Bitmiş işte. Yürürken Allah'ın mahlukatından bazı zatlar veyahut da ruhlar ona selam ver. Esselamu aleyk ya ahir. Esselamu aleyk ya haşir. Efendimizin bir ismi ahir, bir ismi haşir. Cibril ona dedi ki, selama cevap ver. Sonra cevap verdi. İkinci defa onlarla rastlaştı. Yine aynı dediler. Resulullah yine cevap verdi. Üçüncü defa yine geldi bazı ruhlar. Selam verdiler. Cibril ne cevap verdi? Üç kere oldu. Dedi, men havla ya Cibril, bunlar kim? Dedi, İbrahim ve Musa ve İsa. İbrahim Aleyhisselam geldi, selam verdi sana. Musa Aleyhisselam geldi, İsa Aleyhisselam geldi. Onlar hayatta. Peygamberler, şehitler bile ölmüyor. Peygamberler ölür mü? Sonra geldik Musa Aleyhisselam'ın kabrine. İndel Kesibil Ahmeri, Kırmızı Kum Tepelerinin yanında. Ben ziyaret ettim. Kudüs'te Yahudiler onun orada olduğuna inanmadıkları için kabri işgal etmemişler. Davud Aleyhisselam'ı kabul ettikleri için kabrini, Davud Aleyhisselam'ın mezarını havra yapmışlar. Ben yine girdim tabii, ziyaret ettim bizim peygamberimiz. Ama Musa Aleyhisselam'ı kabul etmedikleri için bizim Müslümanların elinde orası. Eski çok, 700 senelik tarihi ham var. Medrese var. Musa Aleyhisselam'ın kabri orada. Baktım diyor, uzun boylu. Ondan sonra esmer, saçları efendim sarkık, kıvırcık değil. İsa Aleyhisselam'ınki kıvırcık. Musa Aleyhisselam'ınki düz. Sanki diyor Şenüve adamlarından. Şenüve Yemen'de bir kabile. Oranın adamlarına benziyor diyor tipi. Yüksek sesle söylüyor. Ekremtehu feddaltehu. Ya Musa Aleyhisselam'ın kabrine geldi, kabirde namaz kılıyor. Kabirde ayakta namaz kılıyor. Bir de ayakta. Bu sahih hadistir. Kabirde ayakta namaz kılıyor. Sonra namazı bitirdi. Diyor ki sen onu üstün yaptın. Sen onu faziletli yaptın. Diyor. Kime diyor işte Resulullah Efendimiz? Anlamadı. Selam verdi. Selamını aldı. Ey Cibril bu yanındaki kim dedi senin? Dedi Gazi Ahmet. Dedi bu Ahmet. Aleyhisselam. Dedi ki merhaben bin nebil arabiyyledi nesahali ümmeti. Ümmetinin hayrını isteyen, ümmetine nasihatçı olan Arap peygambere merhaba dedi. Ve de'alehu bil bereke, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok bereket, mübareklik için, bereket için, ümmetinin vesaire, bereket için dualarda bulundu. Ve kale dedi, selli ümmetikel yusra. Sana dedi, hani benden bir nasihat demeyelim, istişare vereyim mi? Daha mezarda bu, göğe çıkmadı da. Kabrinden. Buyur dedi. Bak şimdi dedi Mevla ile görüşmeye gidiyorsun. Zaten beni, bana cemalini göstermedi demek istiyor. Sana göstermeye seni davet ediyor. Onun için o seni üstün kıldığını kabul ediyoruz dedi yani. Nazda yapıyoruz dedi. Nazımız da var dedi. Mevla nazımızı çeker bizim dedi. Ve kâne indellâh ve cihâ diyor Kur'an. Allah'ın dinde çok itibarlıdır Musa aleyhisselam. Ama sana dedi bir istişarem olsun. Ümmetin için hep kolaylık iste dedi. Ne demek kolaylık işte? İşte 50 vakitler gelecek ya. Hep indirim, indirim. Yani zaten dedi ya sonra Miraç'a 6. kat semada dedi ya ben neler çektim bu İsrailoğullarından. Ben bunlara namaz kıldıramadım dedi. Sen onun için az iste de belki seninkilere kıldırırsın demek istedi yani. Ha. Ümmetine kolaylık iste. Hal daha böyle derdi bizim Efendi Hazretleri. Hafız abi iyi ki sen Miraç'a çıkmadın. Niye dedi? O da bilmiyor, efendi anlamıyor. 50 vakti alır gelirdin dedi. Yani efendi çok namaza merak ya ibadetse. Yahu dedi bu ne bir... Hiç durmuyorsun diyor yani, sıralı kılıyorsun. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi isteyemez ki bir şey. Mevla ne istedirse. Yürüdüler gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu görüştüğümüz zat kim? Dedi ya da Musa ibn-i İmran. İmran oğlu Musa'dır. Dedi bu biraz naz yapıyor, sitem yapıyor dedi. Kime sitem yapıyor, naz yapıyor? Dedi, Rabbine sitem yapıyor, naz yapıyor. Dedi, Rabbine karşı sesini mi yükseltiyor? Allah Allah. Ve erfe'u savtu ala Rabbi. Cibril dedi, inna Allah Teala kad arafe lehu hiddetu. Allah Teala onun huyunu bilir dedi. O serttir dedi. Mevla onun huyunu bilir, bildiği için onu ona göre muamele eder dedi. Yani ondan razıdır demek istedi. Onun Allah'ın yanında itibarı var. Ondan sonra bir ağacın yanına geldi. Çok uzun, büyük bir ağaç. Altında bir yaşlı bir zat var. Yanında çocuklar var. Ortalıkta kandiller yanıyor, ışıklar var. Dedi, ey Cibril bu kimdir? Dedi, bu baban İbrahim'dir. Buna selam ver. Selam verdi, selamını aldı. Dedi, ey Cibril bu kimdir yanında getiriyorsun? Dedi, Adem Nüke Muhammed. Bu senin oğlun Muhammed, Ahmet'tir sallallahu aleyhi ve sellem. Burada hep Ahmet isimleri geçiyor yani bu rivayetlerde. Geçmiş kitaplarda da Ahmet ismi çok geçiyor. Fekale dedi merhaben bin nebiyil arabiyil ümmiyillezî bellega risalete rabbi ve nasahali ümmeti. Ey Arap peygamber evladım. Ümmi peygamber. Rabbinin elçiliğini tebliğ eden, ümmetine nasihat eden peygamber. Hoş safa geldi. Ya bu neye? Ey benim oğulcağızım. Resulullah Efendimiz kimin oğlu? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Onun için dedi ki ey benim yavrucuğum diyor ya. Oğulcağızım diyor Resulullah Efendimiz'e. İnneke lâkın rabbekelleyle. Sen bu gece Rabbinle görüşeceksin. Gidiyorsun dedi. Ve inne ümmeteke âhirul ümemü ve atâfuha. Senin ümmetin, ümmetlerin en sonuncusu ve ümmetlerin en güçsüz ve zayıf olan ümmet. Nasıl İbrahim Aleyhisselam bize acıyor görüyor musun? Bütün peygamberler bize acıyor görüyor musun? Çok zayıf ümmetim var. Ne kadar zayıfız ya. Fe in istedâte en tekûne hâcetuke ucullâ fî ümmetike fefal. oğlum dedi, bütün dualarını, hepsini, hadi hepsini yapamadın dedi. Belki kendine de bir şey isteyeceksin hanımına, çocuğuna. Hepsini yapamazsan, dualarının ekserisini bu gece ümmetinin kurtuluşu için ayır, tahsis et dedi. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, biliyorsunuz kendini bile unutur, ümmetini unutmaz. Ama yine İbrahim aleyhisselamın da bu vasiyeti oldu yolculuğa çıkarken. Ve nâlehu bil bereke. Çok bereket duası yaptı dedi, Allah sana hayırlar versin, bereketler versin. Böylece yürüdü geldi. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu vadiye doğru gelirken cehennem açılmaya başladı, görünmeye başladı. Nasıl? Böyle önünde yaygılar geldi, halı gibi. Hani duvarlara halı asarlar ya eskiden. Halı gibi yaygılar geldi. Bütün vadiyi böyle o halılar kapattı. Halılarda da cehennem görünmeye başladı. Sizin nasıl ki orada bak görünüyor işte. Beyaz şey mi var orada? Yani nasıl ki oraya beyaz bir şey asmışlar? Ne diyorsun sonra? Beyaz perde diyorsunuz ha. O beyaz perdede ne görünüyor? Ne yansıtıyorlarsa projektöre o görünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne böyle yaygıları döşediler. Bakıyor Kudüs'e daha gelirken ne gösteriliyor ona? Cehennem gösteriliyor. Canlı cehennem. Cehennemden canlı yayın. Hakiki cehennem. Canlı yayın. O anda cehennem neyse onu gösteriyorlar sallallahu aleyhi ve selleme. Dediler ya Resulallah, sonra anlatıyor ya sahabeye. Nasıl buldun ya Resulallah? Buyurdu ki mislel hümmeti. Nasıl buldum? Kömür, yanmış kömür, küller, her taraf yangın yeri. Ama kül dolu. Öyle buldum. Oradan geçti, Kudüs şehrine vardı. Yemen'e bakan kapıdan girdi. Bizim Kabe'de ne var? Rukn-i Yemani var. Ne demek? Yemen'e bakan sütun. Mescid-i Aksa'da da Yemen çok mübarektir. El-İman-ı Yemen ve Hikmet-i Yemen. İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet kopacağı zaman bütün Müslümanların canını alacak bir rüzgar. Allah diyen kalmaması için. Çünkü kıyamet kopamıyor, Allah diyenler var. Tek rüzgarla ölecekleri zaman gelen rüzgar Yemen'den gelecek. Ve o rüzgar Müslümanların koltuk altına girerek bir anda hepsini öldürecek. Ondan sonra kıyamet kopacak. Yemen, Allah'ım ya Rabbi bu Husilerin şerrinden, bu Şia'nın şerrinden Yemen'i halas eyle ya Rabbi. Bu mübarek gece hürmetine Yemen'in adı üstünde yümlü bereketten gelir. Bütün hayır ve bereketleri, medreseler dolu. Ulemamız dolu, evliyamız dolu, yatırlarımız dolu. Şu anda da dünya kadar medrese var. Darül Mustafa var, Habib bin Ömer'in. Allah selamet versin, büyük alim ve velidir. İstanbul'a davet ettik kaç kere, gelecek gelecek, bakalım ne zaman gelecek. Onun medreseleri var, Terim bölgesinde. Bütün Yemen evliya doludur. Şuayb aleyhisselam oradadır, kabri şerifi. Bu kadar ulema evliya, tarikat ve tasavvuf Yemen'de olduğu kadar dünyanın hiçbir yerinde şu anda da yoktur. Şu anda da yoktur. Bu Şia'yı bela ettiler oraya da. Allah'ım Yemen'e sükunet ver ya Rabbi. Selamet ver ya Rabbi. Huzur üzere İslam'ı yaşayıp yaşatmalar nasip eyle. Amin. Medreseleri açık eyle ya Rabbi. Amin. Oradan daha nice veliler yetişmesini müyesser eyle. Amin. Yemen kapısı yani bütün kutsal evlerin kapıları, sütunları, direkleri bir tane mutlaka Yemen köşesi Yemen'e doğru döndürülür. Anladınız mı? Yemen'in önemi çok büyük. Kutsallığı. Yemen kapısından girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Burak'tan indi. Peygamberlerin bağladığı bir halka vardı kapıda. O halkaya Burak'ı bağladı. Ondan sonra bazı rivayetlerde Cibril Sahra'ya geldi. Sahra neresi? Altın kubbenin içindeki cennetten inmiş kaya. O kayayı biliyorsunuz. Mübarek kaya. İsrafil aleyhisselam sura onun üstünden üfleyecek. Ve bütün insanlar mahşere nereden çıkacağız? Mescid-i Aksa'dan çıkacağız. Medine'den değil. Kabe'den değil. Erzul Mahşir. Evet. Erzul Maktis, Erzul Mahşir. Kudüs arazisi, mahşer arazisi. Onun için Yahudiler hep mezarları oradan alıyorlar. Mescid-i Aksa'nın altını bütün mezarlık yapmışlar. 1 milyon dolara mezar var. Yer çok az. Yahudide de para çok. Oradan direkt cennete gideceklerini zannediyorlar. Cehenneme zümeralar. Oradan direkt cennete gideceklerini. Mahşer oradan kopacak ya. Hani uzatmayalım yolu. Dirilir dirilmez otomatik gidelim diye. Samimi söylüyorum, ne gülüyorsun? Şu anda orada mezar yok. Mescid-i Aksa'nın altını eşiyorlar. Bütün o aşağı doğru bir baktım. Sahabenin evliyanın mezarının hemen altı bütün Yahudi. Diyorlar çok pahalı, mezar yeri yok. Birkaç milyon dolar falan kapış gidiyor. Onlar da para çok, 100 milyon dolar verir. Herif oradan cennete gideceğini zannediyor. Bizde ne kolay? Nerede ölürsek ölelim. Burada öleceğiz, gömüleceğiz inşallah. Ebu Eyyub el Ensari orada. Sahabem diyor, sancağı çeker diyor, bütün millet onun etrafında toplanır. Efendi babamız, Efendi Hazretleri, inşallah mahşere doğru gidiyoruz. Neresi mahşermiş? Kudüs arazisi. Bunu bilmiyordunuz değil mi? Ya. Bütün insanlığın toplanacağı yer Kudüs'tür. Neresi Kudüs'ün? Kaya. O kaya ne olacak? Bembeyaz biz, gümüşe dönüşecek. O bembeyaz gümüş, yedi kat gökleri, yerleri yan yana koysan kadar genişleyecek. Bütün insanlar ve cinler onun üzerinde. Çünkü ne diyor ayette? يَوْمَ تُبَدَّ الْاَرْضِ غَيْرَ الْاَرْضِ Toprak, yeryüzü başka yeryüzüne döndürülecek. Üzerinde Allah'a hiç isyan edilmemiş, bir günah bile işlenmemiş, gümüşten bembeyaz arazi olacak. O nereden olacakmış? Ben de bilmiyordum. Yeni gördüm o kaynakta. İşte Perşembe gecesi okuyacağım kaynakta gördüm. Bembeyaz, o gümüş arazi, Mescid-i Aksa'daki cennet kayası genişletilecek. Hepimiz onun üzerinde mahşere çıkacağız. Dünyada ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Gittik, bir ziyaret ettik. Efendimiz Miraç'a nereden çıktı? O kayanın üstünden. Ayak izleri nerede hala duruyor? Kayanın üzerinde ayak izleri duruyor. Sahra-i Muallaka deniyor. Askıdaki kaya. Kadınlar, hamile kadınlar altına girince üstümüze düşer diye çocukların korkudan doğuruyorlarmış. O tehlikeden dolayı etraflarını yandan montelediler. Yoksa kudretten duruyor. Her tarafı dört canibinden Ruhul Beyan sahibi ben gördüm gittim diyor. Ama biz gittik şimdi tabii yanlardan baktım ama belli. Beyaz şeylerle, alçılarla sıvamışlar, araları doldurmuşlar. Gözüküyor. Biraz da bir şey de aldık oradan bir parça. Elhamdülillah. Mezarımıza koyacağız diye yani niyet ettik. Evet. Mescid-i Aksa'yı ziyareti Allah sizlere de nasip eylesin. Amin. Bana şimdi izin bile vermiyor Yahudi zaten. Bizim şey kabardı, dosya kabardı. Allah Müslümanların eline geçir ya Rabbi. Amin. Filistin'e devletini kurdur ya Rabbi. Amin. Gazze'yi halasa ile ya Rabbi. Amin. Mescid-i Aksa'ya ya Rabbi bizi tekrar tekrar ziyaretlerle müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Güvenlik emniyet içerisinde bir Yahudi yan bakamasın bize ya Rabbi. Böyle bakıyorlardı bize böyle. Fotelliler var ya, uzun sakallılar. Böyle bakıyorlar bize. Ya. Ağlama duvarına da gitti. Ağlama duvarının yakınına gittik. Bizi sokmuyorlar Yahudi olmadığımız için. Biraz yakından baktık. Ağlama duvarı ne esasında? Burak duvarı. Efendimizin Burak'ını bağladığı duvar. Tabii. Bir yaşlı geldi baktım. Bayağı bir yani yaşlanmış. Kafada da foter. Sakalları da böyle bembeyaz. Yanaştı böyle yanaştı. Bu ne yapacak bana? Dedi ki Burak duvarı diye geldiniz değil mi dedi. Yahudi biliyor da bizim Müslümanların bir şeyden haberi yok ya. Ya. İnşallah Müslümanların eline geçer de biz de rahat ziyaret ederiz inşallah. Cibril'e sahraya geldi. Parmağını ona soktu. Onu deldi. Burak'ı ona bağladı. Ondan sonra ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide yani Mescid-i Aksa'ya dühul etti. Efendim. Sonra bunların tafsilatı var çok. Kâmeti kim getirdi mesela? Kâmeti kim getirdi? Perşembe akşamı anlatırız. Burada yok o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Cibril her biri iki rekat namaz kıldı. Kendileri, Tahiyyetül Mescid. Tahiyyetül Mescid bitti. İnsanlar dolmaya başladı. Bayağı geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı. Aa, peygamber arkadaşlarım geldiler. Kimisi ayakta, kimisi rükuda, kimisi secdede. Bütün peygamberler doldular. Ne kadar cemaat oldu sizce? 124 bin. Bir rivayet? 224 bin. O kadar. Yani 124 falan en aşağı rakam. Hepsi geldiler. Müezzin ezan okudu. Namaza kâmet getirildi. Saflar dizildi. İmam bekliyorlar. Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden tuttu. Hadi buyur geç dedi. İki rekat namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlere imam olarak kıldırdı. Allah Allah. Hadi burada da varmış, gizleyemeyeceğiz. Kâb radıyallahu anh diyor ki Cibril ezan okudu. Ezanı kim okumuş? O, kâmeti de o getirdi. Çünkü kâmeti kim getirir? Ezanı okuyan getirir. Sünnettir. Anladın? Melekler indiler gökten. Allah Teala cümle rasulleri ve nebileri haşretti. Yani aynı diriliklerindeki kılıklarıyla kıyafetleri, cübbeleri, sarıkları. Öyle mi? Peygamberlerin sakalı vardı değil mi? Bir tane sakalsız peygamber var mı? Sarıklar var mıydı? Ya sarıksız peygamber var mıydı? Yok. Melekleri ve rasulleri topladı. Efendimiz onlara namaz kıldırdı. Namaz bitti. Cibril dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arkanda ne kadar adam namaz kıldı biliyor musun? Dedi la. Dedi kullu nebiyyin ba'seullah. Sadece rasuller olsa 313. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği ne kadar nebi varsa hepsi arkanda kıldılar. Bu gece Allah Allah. Bütün peygamberlerin ruhlarıyla mülaki oldu. Onlar Mevla'ya hamdü senada bulundular. İbrahim aleyhisselam orada bir konu. Herkes konuşma yapıyor. Ne meclismiş ya. Bir kere görmedik hiçbirini ya. Ne kadar geri kalmış adamız. İbrahim aleyhisselam dedi. Elhamdülillah lezi ittehazeni galilen. Beni dost seçen Allah'a hamdolsun. Bana çok büyük mülk verdi. Beni tek başıma itaat eden bir ümmet kıldı. Bana uyulan bir imam yaptı. Hepimiz neredeniz? Milleti? İbrahim deniz. Beni ateşten kurtardı. Nemrut'un ateşinden. Onu bana serinlik ve selamet yaptı. Sonra Musa aleyhisselam Rabbisine senada bulundu. Dedi, beni Kelimullah yapan Allah'a hamd ederim. Firavun'un helakini ve İsrailoğlan necatını benim elimde yaratan Allah'a hamd olsun. Ümmetimden hakla hidayet eden ve hak ile adalet eden bir kavim yaratan Allah'a hamdolsun. Çünkü Musa'nın kavminden diyor Kur'an. Musa aleyhisselam için ve min kavmi Musa ümmetün yehdûne bil hakkı ve bi'adil. Musa aleyhisselam ne ümmetleri var? Yuşa aleyhisselam onun ümmeti. Bütün peygamberler var. Bütün enbiya ondan geldi. Ümmetinde çok salihler var. Sonra Davud aleyhisselam Mevla'ya hamd etti. Bana büyük, büyük, büyük mülk verdi. Demirleri elimde yumuşattı. Dağları emrime verdi. Kuşları emrime verdi. Birlikte tesbih ettirdi. Bana hikmet verdi. Faslal hitap, konuşma kabiliyeti verdi. Sonra Süleyman aleyhisselam Mevla'ya senada bulundu. Bana rüzgarları, şeytanları emrime veren Allah'a hamdolsun. İşte kuşların konuşmasını bana öğreten, şeytanların, kuşların ordularını emrime veren, müminlerden beni üstün kılan, böyle dualar ettiler, hamdü senalar ettiler. Sonra İsa aleyhisselam, nerede oluyor bunlar? Mescid-i Aksa'da oluyor. Mescid-i Aksa'da oluyor. Elhamdülillah dedi, beni kendi kelimesiyle yaratan, benim durumumu Adem aleyhisselamın durumuna benzeten, kün fe yekünle halk eden, kitap, hikmet, Tevrat, İncil öğreten, işte körleri, alacalları iyileştiren, benim sebebimle ölüleri dirilten, Allah'a hamdolsun. Hepsi böyle kendi vasıflarını anlattılar. Her peygamber senada bulundu Rabbine güzel övgülerle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hepiniz Allah'a hamd ettiniz. Senada bulundunuz. Ben de şimdi Rabbime bir senada bulunayım. Buyur dediler. Dedi elhamdülillah ellezî erseleni rahmeten lil âlemîn. Beni alemlere rahmet olarak gönderen Allah'a hamdolsun. Ve kâfeten linnâs beşîran ve nedîran. Bütün insanlara uyarıcı ve müjdeci olarak gönderen, bana Kur'an indiren, her şeyi Kur'an'da beyan eden, ümmetimi en hayırlı ümmet yapan, sadrimi şerh eden, vizrimi vez eden, zikrimi yüce, şanımı yücelten, beni hem açıcı hem sona erdirici kılan, hem Efendimiz Fatih hem de Hatim, Hatemen Nebiyyin. İbrahim aleyhisselam dedi ki bu sefer Efendimizin metiyesi bitti. Bihâdâ fadalekum Muhammed. Ey peygamberler cemaati. Hepsi onun çocuğu. İbrahim aleyhisselam'dan sonra gelenlerde onun çocuğu olmayan bir nebi yok. Döndü ne dedi? İşte Muhammed bu saydıklarıyla sizden üstün oldu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in. Sonra dediler şu kıyamet nasıl kopacak? Bir an birbirimizi aramızda bir müzakere edelim. Peygamberler müzakere ettiler. Dediler ki bu işi en iyi İbrahim aleyhisselam bilir. İbrahim aleyhisselam dedi ki la ilme li be. Kıyamet alametlerini bilmiyorum. Ne yapalım? Dedi ki bunu Musa aleyhisselama havale edelim. Musa aleyhisselama geldiler. La ilme li be. Kıyamet alametlerini bilmiyorum. Dediler İsa aleyhisselama havale edelim. İsa aleyhisselam geldi. Dedi ki emma vecbete ha fe la ya'lemu illallah. Tam hangi dakika kopacak onu diyemem. Yani Allah'tan başkası bilmez. Dakikasını, vuku saatini demiyor. Yani onu Allah bilir. Ama Rabbimin bana bildirdiklerini söyleyeyim dedi. Deccal çıkacak. Deccal dünyayı kasıp kavurunca ben de elimde iki tane dal, yani baston gibi, ben de çıkacağım. Deccal beni görünce kurşunun erimesi gibi eriyecek. O beni gördüğü zaman Allah onu helak edecek. O zaman taşlar, ağaçlar dile gelecek. Ya Müslim, inne tehti kafirat. Benim arkama bir gavur gizlenmiş, gel onu öldür diyecek. İşte o meşhur Garka Dağcı, işte İsrail'de ekiliyor diyorlar. Ancak Garka Dağcı Yahudi'yi söylemeyecek, değil mi? O ağaçta öyle bir durum var. O da sahih hadistir, belki de Bukhari'de bile var. Sonra insanlar şehirlerine, vatanlarına dönecekler. İnsanlar şehirlerine, vatanlarına dönünce, yani Deccal geberdikten sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Ve min kulli hadebin yensilun, tepelerden böyle inecekler, su iner gibi inecekler, bütün insanların şehirlerini çiğneyecekler, hangi göle gelseler içip kurutacaklar, hangi havuza içip kurutacaklar. Yani bir su bırakmayacaklar, insanlar artık susuz kalacaklar, bunlar geldiği yerde su kalmıyor, bir şey kalmıyor. Onlar, insanlar gelip bana şikayet edecekler. Yani diyecekler, ya İsa, sen Allah'ın peygamberisin, seni indirdi gökten, bizi kurtar bunlardan diyecekler. Ben de bir beddua edeceğim. Allah Teala bütün Yecüc Mecüc dünyayı sarmış, insanlardan kat kat fazla. Onlar da insan ama ha. Şimdi bildiğimiz insanlardan kat kat fazla. Hepsini Mevla onlara bir kurt musallat edecek. Deve kurdu. O deve kurdu onların boyunlarına girecek. Mevla bir sinekle adam işini bitirir. Bir mikrop. Bütün deve kurduyla bütün Yecüc Mecüc bir anda ölecek. Yer onların kokusunun leşliğinden toprak görünmeyecek. Her yer murdar, leş. Ondan sonra dua edeceğim. Allah Teala bir yağmur indirecek. O yağmur ne yapacak? Onların cesetlerini alacak, denizlere atacak. İşte Rabbim bana bildirdi ki, bu durum ne zaman olursa, kıyamet 9 ayı doldurmuş hamile kadın gibi, 9 ayı 10 günü de dolmuş, ailesi, çoluk çocuk, herkes bekliyor. Doğum ne zaman gerçekleşecek? Bazen biliyorsunuz 10 günü birkaç saat geçer, bazen 10 günden evvel olur, birkaç gün evvel. İşte ailesi bekliyor o hamileyi ya, gece mi gündüz mü bilinmez. Şimdiki gibi öyle sezeryanla mezeryanla değil ki. Normal doğumda tam dakika bilinmez. Ne zaman gelecek? İşte diyor, bu işler olduğu zaman, Yecüc Mecüc de geberdiği zaman, hamile kadının vakti gelmiş ama tam dakikasını kimse bilmez. Herkes bekleyecek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o arada diyor, sohbetler oldu, muhabbetler oldu. Bir susadım diyor. Bu ne kadar kısa sürdü bu işler? Daha göklere çıkılmadı. Göklerde neler var? Oradan Sidretül Münteha, oradan Cennetül Mevva'da görülenler. Sonra Mevla ile mükalemede neler konuşuldu? 70 bin kelam. Bunların hepsi bir saat bile tuttu mu? Dünya saatiyle, dünyadan çıktı çünkü. Dünyadan çıktı şeyden sonra. Mescid-i Eksa'dan sonra dünyadan çıkınca saat falan, zaman, mekan işlemez oldu. Artık onun sonu yok o ilimlerin. Hepsini de bize zaten anlatmadı. Anlatmaması gerekiyor. Öyle bir susadım, daha böyle bir şey susuzluk görmedi. Cibril aleyhisselam bir kap da şarap getirdi. Yani cennet şarabı. Bir kap da süt getirdi, bir kap da, ha iki kap. Ben dedim, süt olsun dedim. Hemen sütü aldım. Dedi, ihtertel fıtrate. Sen İslam kabiliyetini seçtin. Bu şarabı içseydin, burada bir sana imtihan oldu. Ümmetin azacaktı, çok azları sana tabi olacaktı. Şarabı içmemen, İslam fıtratının senin ümmetinde hakimiyetini gösteriyor. Bu çok önemli. Bazı rivayetlerde bir kap daha var. Üçüncü kapta su vardı. Cibril aleyhisselam dedi ki, suyu içseydin, bu sahih hadis. Bütün ümmetin boğulacaktı, sellere gidecekti. Onun için ümmette seller oluyor ama ümmetin geneline bir sel geliyor mu? Yani genel manada ümmetimiz yaşıyor elhamdülillah. Evet. Sahranın sol tarafında, kayanın yanında hurileri gördü. Onlar ona selam verdiler. O selamlarını aldı. Efendim. Onlara sualler sordu. Onlar gözünü aydın edecek şekilde cevaplar verdiler. Sonra Miraç getirildi. Miraç ne? Miraç merdiven. Ademoğullarının ruhları o merdivenle çıkıyor. Yoksa atılan atılıyor birinci kattan aşağı veya ikiden üçten, hadis-i şerif işte. Hepsini bitirdim tergip dersinde. Hani dördüncü katta atılanları okuduyduk ya. Sonra altı, yedi okudum. Bu pazartesi sonu bitecek. Hadis daha bitmedi. Ama hadis derste tamamladım yani. Beklemeyin perşembeyi. Çünkü perşembede çok dersler araya giriyor. Pazartesi'de bitirdim o dersi. Efendim, mahlukat ondan güzel bir merdiven görmemiş. O merdiveni yöneten kim? Birinci kat gökteki İsmail isimli melek. Herkes görüyor o İsmail isimli meleği ölürken. Allah. Efendim bir basamağı gümüşten, bir basamağı altından, Firdevs cennetinden gelmiş, incilerle bezenmiş, sağında melekler, solunda melekler, böyle bir merdiven. Ama onu gören, ölürken göreceğiz inşallah. Göreceğiz de, mühim olan yükseldikten sonra reddedilmeyeceğiz inşallah. Ya Rab, o merdivenden ruhumuz çıktığı günde bizi geri döndürme ya Rabbela. Ruhumuzu kabul eyle ya Rab. Birinci kat, ikinci kat, yedi kat semayı geçmesini nasip eyle ya. İlliğine ulaştır ya Rabbela. Allah'ım amin. Çünkü bazıları döndürülüyor işte. Bir hadis-i şerif geçen okuduk değil mi? Yok. Recep hakkında bir hadis okumadık mı? Onu da okuyamadım bak. Geçen onu okudum zannediyorum. Orada da vardı yine böyle. Onun ruhuna bütün peygamberle okuduk ya. Peygamberler karşılıyor ruh çıktığı zaman. Geçen hafta okuduk, öyle şey hatırlıyorum. Geldik gök kapılarından bir kapıya. Kapının adı neymiş? Babul Hafaza. Hafaza kapısı. Hafaza koruyucu meleklerin kapısı. Üzerinde bir melek var. Onun adı İsmail. Birinci kat semanın sahibi. Havada sakin oluyor. Yeri hava. Kendinden yukarı göğe de çıkmamış. Asla göğe de çıkmamış kendinden yukarısına. Kendinden aşağı yere de inmemiş. Bir tek Efendimizin öldüğü gün dünyaya inmiştir. Başka o melek hiç inmemiştir. Efendimizin vefatında 70 bin melek önünde duruyor. Her melekle beraber orduları var. Her birinin emri altında 70 bin melek. Onun 70 bin böyle gidiyor. Cibril kapıyı açtırdı. Dedi yanında kim var? Çaldı kapıyı. Dedi Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ona davet gönderildi mi? Göklere gelmesi için. Dedi ki gönderildi. Tamam o zaman. Merhaben bi ehla. Ehlen ve merhaben dedi. Hayyallah. Sen dedi ne güzel bir halifesin. Allah'ın halifesin. Ne güzel kardeşsin. Dedi. Ne güzel gelişle geldin dedi. Kapıyı açtı. İşte birinci kat semadan girdiler. Adem aleyhisselam ile karşılaştılar. Adem aleyhisselam Ebul Beşer, bütün beşerin babası. Allah'ın yarattığı gündeki gibi taptaze duruyor. Babamız çok üzülüyor cehenneme giden zürriyetinden dolayı. Peygamberlerin ruhları ona gösteriliyor. Müminlerin zürriyetleri ona gösteriliyor. Ruhun tayyibetü ve nefsun tayyibe. Ölenlere diyor ki bu temiz ruh temiz bedenden çıkmış. İcealüha fi illiyin, bunu illiyine kaldırın. En yukarı çıkarın. Ya Rabbi bizi böyle zürriyetlere dahil eyle. Adem aleyhisselamın da yüzünü bizimle güldür sevindir ya Rabbela. O bizim babamız atamız. Sonra kafir zürriyetler gösteriliyor. Tabi üzülüyor ama ruhun habisetün. Ve nefsun habisetün. Pis ruh pis bedenden çıkmış. Leş gibi gelmiş. İcealüha fi siccin. Yedi kat yerin dibindeki şeytanların hapishanesi siccindir adı. Siccine kaldırın götürün. Sonra sağında bazı ruhlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ervahı da gördü. Sonra bir kapı var. O kapıdan tertemiz bir yel geliyor. Solunda da bazı ruhlar var. Orada bir kapı var. O kapıdan pis yeller, rüzgarlar geliyor. Sağına bakınca gülüyor, seviniyor Adem babamız. Soluna bakınca üzülüyor, ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. O da selamına cevap verdi. Merhaben bil ibn-i salih ve nebi-i salih. Benim kıymetli, değerli peygamber evladım. Hem oğlumsun hem peygambersin. Dedi, bu kimdir ey Cibril? Dedi, bu ki Adem. Baban Adem'dir. Bu sağdaki ruhlar cennete sağdan girecek, defteri sağdan alacak ölmüşlerin ruhları. Hepsi birinci kat. Bu soldaki ruhlar defterini soldan alıp cehenneme soldan gireceklerin ruhları. Onun için sağına bakınca sevinip gülüyor, soluna bakınca üzülüp bağlıyor. Hepsi onun çocuklar, hepsi cehenneme gidenler var. Bu kapı, bu kapının gök kapısının sağında cennetin de kapısı var. Çünkü o zürriyetleri oradan cennete gideceğini görünce, sol kapıdan da cehennem kapısı var. Oradan cehenneme gidenleri görünce üzülüyor, ağlıyor. Evet. Burada yine birinci kat semada çok ayetler kendisine gösterildi. Oradan geldi. Onları ben size öbür derslerde anlattım. İkinci kat semaya geldi. Kapı çaldı, açıldı. Efendim, merhaben bi ve ehlen diye karşıladılar. Melek ona yine merhaba etti. Biraz gittiler, o melekle selamlaşmayı, kapıcı melek. Hani o derste işte yedi melek göklerden, yerlerden ve yaratıldı. Yedi göğün kapısına, her bir kapıya yedi bir melek. Anlatmıştık. O melek Hazretlerinden ayrılınca teyze oğullarına rastladı. Kim var? İsa, Meryem oğlu İsa ile Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselam, ikisi teyze oğullarıdır. Elbiseleri, tüyleri, takım, ikisi ikiz gibi. Takım gibi duruyorlar. Yanlarında ümmetleri var. İsa aleyhisselam işte anlattı. Kırmızıya meyilli, kırmızı beyaz, pembe beyaz. Ondan sonra orta boylu, efendim, başının saçları kıvırcık, hamamdan çıkmış gibi yüzü kıpkırmızı. Onu da dedi ki, Urve bin Mesud es-Sekafi'yi tanıyor musunuz dedi. Tanıyoruz ya Resulallah. Ona bakın, onu görün dedi. Öyle benziyor. Onlara selam verdi, selamını aldılar. Peygamber kardeşimiz, Salih kardeşimiz, hoş safa geldin, hayırla dua ettiler. Üçüncü kata yükseldi. Orada yine aynı selamlar, merhabalar, peygamberlerle görüşmeler içinde Yusuf aleyhisselam karşısına çıktı. Yanında ümmetinden bir cemaat vardı. Selamlaştılar. Ona hayır dua etti. Dedi ki, dolunay gecesi ay diğer yıldızlardan ne kadar parlaksa Yusuf da diğer insanlardan o kadar güzel dedi. Ve o kadar parlak dedi. Allah. Kim bu ey Cibril kardeşin Yusuf dedi. Selamlaştılar, merhabalaştılar. Dördüncü kata yükseldi. Yine aynı teşrifatlar oldu. Melek kapıcının ziyaretinden, o melekten görüşmeden geçtiler. Hepsinde aynı şeyler. O ona davet gönderildi, mevet gönderildi. Evet, merhaba dedi. İşte sen Allah'ın halifesisin, ne güzel halifesin, ne güzel kardeşimizsin. O kapıcı melek, Resulullah kardeşimsin diyor. Kime rastladılar? Dörtte biliyorsunuz. İdris aleyhisselam. Erzaz'dan diyoruz. Allah onu yüce mekana kaldırmış. Selam verdi, selamını aldılar. Yine merhabalaştılar, hayır dua etti. Beşinci kata yükseldi. Efendim, yine aynı görüşmelerden sonra Harun aleyhisselamla karşılaştılar. Sakalının yarısı beyaz, yarısı siyah. Sakalı o kadar uzun ki göbeğine değecek kadar uzun. Bu Harun aleyhisselam. Evet, onların şeriatında o kadar uzatmak vardı. Etrafında İsrailoğullarından bir cemaat onlara kıssalar anlatıyor. Vaaz anlatıyor. Beşinci katta devam ediyor vazifesine. Selam verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selamını aldı. Merhamen bilahis salih. Ve nebiyiz salih. Benim peygamber kardeşim, salih kardeşim dedi. Hayır dua etti. Ey Cibril bu kim? Bu dedi bütün kavminin kendisini sevdiği. Herkes sever onu. İyi kötü herkes sever onu. Muhabbeb. Lakabı Muhabbeb. Harun aleyhisselam. Altıncı kata yükseldiler. Cibril kapıyı açtırdı. Yine melekle görüştükten sonra kim geldi? Kapı açıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlere uğruyordu. Yanlarında cemaatleri vardı. Ümmetlerinden kimseler vardı. Bazı peygamberleri görüyordu. Yanlarında kimse yok. Demek hiç ümmeti inanmayan da var tabii. Ümmeti yok. Altıncı kat semada ufku kaplamış büyük bir karaltı gördü. Yani çok kalabalık cemaat var. Bu cemaat kimin dedi? Musa aleyhisselamın kavmi dedi. Onun cemaati çok. Ümmeti çok. Dedi ki başını kaldır. Baktı ki başını kaldırdım. Çok büyük bir kalabalık var. Ufku kaplamış. Sağından da solundan da. Dedi bunlar kim dedi? Bunlar senin ümmetin. Bak Musa'nın ümmetinden kat kat fazla. Senin ümmetinden bu gördüklerinin haricinde 70 bin daha var ki onlar hesapsız cennete gidecekler. Ya ilk 70 bine girmek zor ya. Bizim için hele hele sanki mümkün değil. Çünkü neden? Zaten 110 bin sahabe var. 70 bine nereden giriyoruz ya? He? Durum vahim. Ama o 70 binden her birine 70 bin bağışlanacağı rivati var. 4 milyar küsür, 5 milyara yakına gidiyor. 5 milyara da girebilir miyiz? Orada tehlikeli. Sence? Ya Adem Aleyhisselam'dan beri mübarek. Ya bir tarafa gireceğiz bakalım ne yapacağız? İnşallah. Evet. Ondan sonra yani var ya esas korkudan ödümüzün kopması lazım. Hiç gülecek halimiz yok. Burada nereye gireceğiz biz ya? İnşallah beraber. Dostlarıyla beraber. Musa Aleyhisselam'la karşılaştı. Esmer, uzun boylu. İşte çok saçları var. Üzerinde iki gömlek olsa saçları dışarı çıkabilir. O kadar sert kılları var. Selam verdi. Selamını aldı. Ondan sonra dedi ki hemen yine orada bir sitem yaptı. İnsanlar zannediyorlar ki Allah'ın benden değerli kulu yok. Halbuki bu delikanlı dedi yani Efendimiz genç diye. Bu Allah katında benden daha değerli dedi. Yine orada bir dayanamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu geçince ağlamaya başladı. Dediler niye ağlıyorsun? Ya dedi benden sonra gönderilen bir genç dedi, bir peygamber. Bunun ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden çok kat kat fazla olacak. Bizim ümmet birinciliği kaçırdı dedi yani. Orada o da onu istiyor. Evet, bu öyle bir zattır ki dedi, dünyada da ahirette benden üstündür dedi. Evet, ama dedi, kendisi beni geçseydi, hadi de, dedi yine bir şey demeyecektim. Ümmeti de benim ümmeti geçti dedi. Ümmeti de benim ümmeti geçti. Yedinci kata yükseldiler, orada melekle görüştüler, İbrahim Halil Aleyhisselam'la karşılaştılar, cennetin kapısında oturmuş, altından bir kürsüye, sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış. Yedinci katta Beyt-i Mamur var. Kabe'nin tam hizasında düşse tam üstüne düşer. Orayı da melekler tavaf ediyor. Yanında cemaatler var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi, selamını aldı. Nur ümmeteke fel tükfir min gırasil cennet. Ümmetine söyle, cennete çok ağaç diksinler. Toprağı çok temizdir, arazisi çok geniştir. Dedim, ey babam, ey Seyyidina İbrahim, cennetin ağaçları neyle dikiliyor? Dedi, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Dedi mi cennette ağaç oluyor. Ümmetine benden selam söyle. Onlara söyle ki dünyaya meyletmesinler. Cennetin toprağı çok temiz. Hiç böcek bile olmuyor. Suları çok tatlı. Ağaçları Sübhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bu da bunu da beyan etti. Onu da beyan etti. O zaman peşine ve la havle eklersek ne olur? Ağaçlarımız büyük olur. Güzel olur. İnşallahurrahman. Yedinci kata geldik. Burada sona erdik. Allah cümlemize bu mübarek faziletlerden istifade etmeyi nasip eylesin. Daha Seyyid Maliki Hazretleri'nin yazdığı kıssayı bile tam okuyamadık. Ama buradan sonrası Miraç'tır. Mevla ile görüşmeler var, mükalemeler var. Efendim, Mevlamızın ona gösterdikleri büyük ayetlerden var. Sahih hadislerde geçtiği üzere inşallah artık perşembeye önüm açık. Nasıl olsa evdeyim. He? Siz de evdesiniz. He? Siz de evdesiniz. Kalkmazsınız. Ondan sonra devam ederiz, bitiririz. İnşallah Rahman Rabbim fazl-ı keremiyle perşembeyi, cumaya bağlayan önümüzdeki gece dersi tamama erdirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Şimdi bakın şurada bir tek kısa söylüyorum. Hemen duayı da zaten Arapça yapacağım. Türkçe dua bile yapmayacağım. İçki kitabının içindekiler. Şimdi tabi ibadetler dualarla günah belalar kalktı. Dua yapmanın önemi falan anlatılıyor. İçki içen iman gömleğini çıkarmış olur. Kafir ölme tehlikesi var. İçkicilerin. İçkiye verilen para rızkın bereketini azaltır, kabrinde yılan olur. Bir ayet dahi bilen Müslüman üzerine içki dökerse, o Kur'an'ın her harfi yakasına yapışır. İçki içene kabrinde kıyamet gününe kadar lanet var. Kabrinde ahirette yılan musallat edilir. Mahşere ne kadar kötü vaziyette. Bunlar hep başlık. Hepsi başlık. Sırat köprüsünde zebaniler otomatik kapıyor. Kapacak. Cehennemdeki kötü halleri. 40 gün namazı kabul edilmez. Bedeninde bir zerre içki bulunan namazı kabul edilmez. Dikkat! İçki içenle oturmak, yemek vermek, borç vermek, kız vermek, selam vermek, hasta ziyaretine gitmek, cenazesini kılmak, emanet vermek, aracı yapmak, bir sözünü tasdiklemek ne büyük azaplara sebebiyet verecek. 68. sayfede 76'ya kadar gidiyor. Sen içmiyorsun ha. İçene selam veriyorsun. İçki içerken değil, başka zamanda veremiyorsun. Dikkat et. Bir de selam verip cenaze kılarsan başına ne gelecek? Bunları da ilginç. Bu kitaptaki rivayetler çok kitaptan toplamışım. Evet. Aralarında içkinde 10 haslet. İşlendiğinde belayı bekleyin. İşte çalgıcı kadın oynatıp içki içenler yüzünden maymuna domuza bu ümmet dönüşecek. Ondan sonra. İçki içen Allah'ın huzuruna puta tapan kimse gibi kavuşacak. Kıbleye ters döndürülecek. İçkici diyor. Ebu Derda Hazretleri Bahs-ı Sami. İçkici diyor mezara gömün. Kıbleye dönük gömün Müslüman diye. beni de şuraya dar ağacına sal, asın diyor. Eğer diyor, açtıktan sonra kıbleye sırtını ters bulmazsanız diyor, beni asın diyor, ipimi çekin diyor. Sahabe yemin ediyor. Kıbleye ters döndürülecek. Öyle belalar var. Hiçbir ibadeti kabul edilmez. Berat gecesi bile affolmaz. Kadir gecesi bile affolmaz. Tevbe etmeden ölürse cennetin kokusunu duyamaz. Bütün pisliklerin anasıdır. Mesanesinde bir zerre içki bularak ölen cennete giremez. Anasıyla bir nezle atme tehlikesi var. Çünkü sarhoş olduğu için. Hadis-i şerifler ve rivayetler. Kız veren zinaya ve ateşe vermiş gibidir. Sarhoşa melekler yaklaşmaz. Allah günahlarından arındırmaz, temize çıkarmaz. Cehennemdeki hangi irinler içirilecek? Namazı bir kere sarhoşluk yüzünden terk eden iki cihanda ne belalar bulacak? Anlatmışık, anlatmışık. Aman ya Rabbi, gökten ahir zamanda taş yağacak. Sebep içki ve çalgıcı kadınlar. İçki içenin velisi gözü kulağı şeytan. Bunların hepsi ne kadar biliyor musun? Ayetler, hadisler, deliller. Bildiğiniz gibi değil. Bir yudum içki içen veya çocuğuna içiren. Ben köpeğe içiren gördüm rakıyı. Çocuktum. Bir yerde ekmek almaya gittik. Orada rakı içiriyordu. Ben çocuktum Florya'da. Bir yere misafir gitmiştik. Bir şey yapamam tabii adama. Gittik köpeğe rakı içiriyor. O köpek onu ne yapacak cehennemde bak. Tevbe etmeden ölürse mutlaka cehennemin kaynar suyundan içecek. Sarhoş edici maddeler iblisin içeceğidir. İçki içenler iblisin en yakın dostlarıdır. Uyuşturucu aynen tıpatıp bir zerre şaşmaz. Uyuşturucular, bütün bonzaisi vesaire. Hepsi bu belalar aynı ile başına gelir. 220 sene ibadet eden Bersi'sa içki yüzünden kafir öldü. Nasıl oldu bu? Bunu yeni yazdım. 162'de tefsirden tercüme ettim. İnsan nasıl yaşarsa ölü ölür. Kefen soyan biri, Müslüman mezarlığındaki ölülerin durumunun kıssası. Bu Ruhul Beyan'dan tefsirden yazdım. Efendim, buna neler yazdım? İçkinin tulumu da haram, yudumu da haram, rakısı da haram, biraz da haram. Efendim, daha burada madde, madde, madde. Ya bir yudum içiyorsun, Allah senden beri oluyor. İkinci yudumda Resulullah veriyor. Yani öyle bir şey ki, 16-18 yudum'a kadar yazmış Hasan-ı Basri Hazretleri. Her bir yudumunda artık gökler yerler lanete başlıyor. Böyle bir durum var. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Açıkça içki içilirse engel olmayanlara da lanet yağacak. Aman ya Rabbel Alem. İçki kadehini eline aldığı zaman iman der ki içme, benim üstüme dökme, aynı yerde duramayız. Dökerse iman çıkıyor. Bunların ne kadar satan da, taşıyan da, sıkan da, ticaretini yapan da içki içen gibi lanetlenmiştir. Evet. Aynen. Çalışan da, sakiliğini yapıp garsonluğunda sunan da hepsi Allah'ın lanetine uğramıştır. Burada tevbe kapısı açıktır. Esrar, eroin, afyon gibi sarhoşluk veren her şey haramdır. 246'da uyuşturucu şaraptan daha pis ve daha tehlikelidir. Uyuşturucunun zararları, şaraba batırılan, rakıya batırılan sigaraların durumları, sigaranın meseleleri. Bunlar da 253'te yazılmış. Ondan sonra kumar, tavla, satranç oynamayı yasaklayan, hadis-i şerif ve rivayetler, tavla oynayan elini domuz kanıyla boyamış gibidir. Tavla satranç oynayan Allah peygambere isyan etmiştir. Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanıyla abdest alıp kılan gibidir. Tavla oynayanlara Resulullah ne buyurdu? Tavla satranç oynayanlara selam verilmez, selamlar alınmaz meseleleri. Ve ya satranç oynayanların akıbetleri ahirette. Bakmak için yanlarına oturanın bütün sevapları silinir. Bütün sevapları. 285. Hepsinde kaynak. İmam Zehbi'den, İmam İbnül Cevzi'den. Hepsinde hadis-i şerif, rivayet kaynak. Sahabeden, ulemadan nakleden rivayetler. Evet. Beşinci bölüm. İçki ve zina gibi haramlardan kurtulmak için yapılacaklar. Sen kurtulmak için. Veya annesi ne yapacak? Ne okuyacak babası? Veya seviyorum adamı, içkiden kurtarmak istiyorum. Buna ne okuyacağız? Gömleğine ne yazıp üzerine giydireceğiz? Veya bunun hakkında ne işlemler yapacağız? 313'ten 327'ye kadar bunları bütün kitaplardan topladım. Allah'ın izniyle, ihlas ile oğlu, kızı, yakınları bu belaya düşmüş olanlar varsa 313 ile 327 arasındaki dua ve zikirlerle mutlaka onları kurtaracağız inşallah. Bu da özel yazılmış. Bu da hediye olarak yanında veriliyor. Onlara da dağıtılsın diye ayet hadis koymadık. Ondan dolayı Allah Teala cümlenize okuyup okutmayı, yaymayı, insanları hidayetine vesile olmayı müyesser eylesin. Amin. Şimdi cumartesi akşamı saat 10'da Habertürk'te olacağız. Mesajlar atın. Efendim, görüşlerinizi belirten, destekleyen mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Ondan sonra sohbete milleti haberdar edin, davet edin diyoruz. Berat Kandili programı Karagümrük'te olacak. Hanımlara gelmesin dediler. Çünkü gecedir, karanlıktır. Stat bura gibi aydın değil. Çoluk çocuk kaybolur. Kadınlara bir zarar zeval gelir. Ben de sorumluluğa giremedim. Ondan dolayı hanım kardeşler evlerinden takip edecek. Biz statta cemaatle birlikte Emre Hoca'nın size Sait abimizin ruhuna gitmek için çok bereketli manevi bir hediyesi olacak. Hepinize de hediye verilecek inşallah. Berat gecesi buluşuyoruz. Kadınlar gelmemesini duyuruyoruz. Bunlardan haberdar olun. Bu perşembe sohbet televizyondan izleyin. Haftaya perşembe burada Allah buluştursun. Amin. Ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed. Ve ala seyyidi Muhammed. Cennetini istiyoruz. Nasip eyle. Amin. Cennetini, cemalini ihsan eyle. Amin. Cennetini, cemalini, rızanı helal eyle. Amin. Cehenneminden sana sığındık emin eyle. Amin. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Amin. Cehenneminden ve cehenneme yaklaşacak inançlardan, ahlaktan muhafaza eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler istediydi hepsini istedik, bize de nasip eyle. Amin. Nelerden sığındıysa hepsinden sığındık, bizi de emin eyle. Amin. Bildik bilmedik önümüzdeki gelecek bütün hayırları ihsan eyle. Amin. Bildiğimiz bilmediğimiz önümüzdeki gelecekteki bütün şerlerden emin eyle. Amin. Şu mübarek geceden aff olarak dualarımız müstecab olarak çıkmayı nasip eyle. Amin. Sabaha mağfurun zümresine ilhak eyle. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin. وَعَلَى عَلَيْهِ صَحَبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. As-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Veselamun alel mursalin. Velhamdü lillahi Rabbil Alemin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin ve silsile-i meşayihimizin, hasaten efendi babamızın, İsmet babamızın, İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahine vasıl olmak üzere bu celsede isimleri geçmiş şehit asker polislerimizin ervahı için üç ihlasla beraber El-Fatiha.